twee uur. Umberto Tan. Ja, als we een mens op de maan kunnen zetten, waarom kunnen we dan niet ook een kloppend kunsthart namaken? Het is de gedachte achter de meesterrevolutie waar het Erasmus MC Rotterdam hard aan werkt. De Holland Hybrid Heart, zo heet het, een robothart. Jolanda Kluin leidt het onderzoek en die vertelt er straks alles over. En staatssecretaris Van der Burg heeft zojuist cijfers over de verwachte aantallen asielzoekers naar de Kamer gestuurd. In het NOS Journaal. Met Kirsten. Demissionair staatssecretaris Van der Burg verwacht volgend jaar minimaal een kleine 50.000 asielzoekers in Nederland. En dat aantal kan oplopen tot bijna 79.000. In die cijfers zijn ook nareizigers meegenomen die naar Nederland komen voor gezinshereniging en mensen die voor een tweede keer asiel aanvragen. De verwachting is volgens Van der Burg substantieel hoger dan de cijfers over vorig jaar. De prognoses laten volgens hem dan nog maar eens zien dat er echt meer maatregelen nodig zijn. We zullen echt wat moeten doen aan de instroom in Europa en daarmee in Nederland. En we zullen ondanks dat, want ook als de instroom gaat beperken, heb je het over de langere termijn, wat moeten doen aan opvang. Ja, want die prognoses zijn natuurlijk inschattingen. Kan het nog gaan meevallen? Of zegt u van ja, nee, maar dit is eigenlijk wel wat we verwachten, ook met mogelijke nieuwe maatregelen vanuit Europa? Ja, theoretisch gesproken kan het meevallen, maar als ik kijk naar de eerste drie maanden van dit jaar, dan zien we dat we 30% hoger zitten in plaats van lager zitten dan volgend jaar. Sorry, dan vorig jaar. Dus voorlopig vestig ik daar mijn hoop niet op. Nu even dat doorkijkje naar volgend jaar. Wat betekent dit voor een nieuw kabinet? Dat dit kabinet een stevige opgave heeft. Want ook als er een nieuw kabinet komt en ze komen met wetgeving, waar ik op vertrouw zou ik bijna zeggen, gezien de samenstelling van deze vier partijen, dan zal het effect daarvan nog steeds niet direct nu, niet volgende maand en zelfs niet binnen een half jaar zijn. En dus zal ook dat nieuwe kabinet extra opvangplekken moeten regelen en misschien aan die spreidingswet moeten gaan werken. Zeker. Dat zei staatssecretaris Van der Burg tegen verslaggever Michiel Breedveld. Een man uit Zoetermeer blijft langer vastzitten voor het verspreiden van zeer gewelddadige kinderporno. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht besloten. Contact met Linda van den Oever van het OM. Het gaat om een man van 57. Waar wordt hij precies van verdacht? Hij wordt verdacht van het delen van kinderporno. En dan niet, ik zou bijna zeggen normale kinderporno, maar echt extreem heftige kinderporno op verschillende Telegram-groepen, van welke groep hij soms ook de beheerder was. Ja, zonder te veel in detail te treden, wat kunt u daar nog meer over zeggen, over die kinderporno die hij stuurde? Ja, wij hebben hier wel van gezegd dat dit een buitencategorie is. We zien natuurlijk heel vaak heel heftig materiaal. Maar dit materiaal is zelfs voor onze heel ervaren kinderporno-rechercheurs echt weerzinwekkend geweest. Ja, en deze man was dus actief op Telegram. Ziet u daar vaker dit soort kinderporno-groepen? Wij zien inderdaad een verschuiving. Waar we eerst vooral op dark web dit soort groepen zagen, zien we dat er nu steeds meer groepen met steeds meer deelnemers zijn die in die groepen kinderporno uitwisselen. Ja, deze man uit Zoetermeer wordt dus vervolgd hiervoor. Is er al bekend wanneer die rechtszaak begint? Vandaag is de eerste proforma-zitting geweest en de verwachting is dat de inhoudelijke zitting rond de zomer zal zijn. Goed, Linda van den Oever van het OM, dank u wel. Het Israëlische leger heeft twee militairen ontslagen in verband met de dood van 7 medewerkers van de hulporganisatie World Central Kitchen. Ze kwamen om het leven bij een droneaanval in de Gazastrook. Volgens het leger was de aanval op het hulpconvooi een grote fout. Trams in Den Haag worden geregeld bekogeld met stenen. Het gaat om trams op lijn 9 in het stadsdeel Eskamp. En ook een tramhalte in die buurt is al meerdere keren vernield. De schade loopt in de tienduizenden euro's. De politie in Vlissingen heeft vannacht 2 mannen opgepakt. Ze zouden bij een ruzie een vrachtwagenchauffeur hebben mishandeld. Die man uit Bulgarije ligt met een dubbele beenbreuk in het ziekenhuis. Israël heeft toegezegd meer humanitaire hulp toe te laten in de Gazastrook. Dat zal onder meer gebeuren via een gesloten grensovergang in het noorden van Gaza die weer open gaat. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zal door de hulp een humanitaire crisis worden voorkomen, maar gaat de oorlog door. Het besluit lijkt te volgen op druk vanuit de Verenigde Staten, Israëls belangrijkste bondgenoot. Het weer, eerst buien, vanuit het zuidwesten droog en zon. Bij een stevige wind wordt het 15 tot 18 graden. Morgen warm lenteweer, dan wordt het 21 tot 26 graden. Goed, we gaan naar de ANWB verkeersinformatie met deze regenachtige dag, Erwin. Dus het zal ongetwijfeld druk zijn, mensen staan te wachten in de files. Ja, zeker is het druk. Het is inmiddels droog hier aan de westkust en de zon schijnt. Dus dat is een mooi vooruitzicht ook voor jullie in Hilversum. Het is over het algemeen druk op de weg. De meeste vertraging in Noord-Brabant en bij Amsterdam. In Noord-Holland kans op zware windstoten op dit moment. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Knoopend Ketelplein en Rijswijk 5 kilometer file. Door een ongeluk 3 kwartier vertraging. Er zijn dan ook 2 rijstroken dicht. A10 Koenplein de Nieuwe Meer tussen Durgerdam en Rivierenbuurt 7 kilometer file. Door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De A15 Rotterdam richting Nijmegen is waarschijnlijk tot 5 uur dicht bij afrit Leerdam door een ongeluk met een vrachtwagen en een auto. 6 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum. En omrijden, dat doe je via Den Bosch. De A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp. 13 kilometer file, 25 minuten vertraging. Het AfroTros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. Levenzonderbril.nl. Zo, buurman. Nieuwe golf? Nieuwe golfs. Golfs? Ja, 1 om naar mijn werk te gaan en die andere is eigenlijk vooral voor op vakantie. 2 golfs? En maar waar is die andere dan? Ja, die zit gewoon in deze natuurlijk. Wil jij ook 2 Volkswagens in 1? Ontdek onze nieuwe hybride modellen, de Tiguan, Passat en Golf. Rijden in je favoriete Volkswagen model met de eerste 120 kilometer elektrisch. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, opvallend medisch nieuws in de Amerika deze week. Want voor het eerst raakte een persoon besmet met vogelgriepvirus door contact met een zoogdier in plaats van direct met een vogel. Texas is reporting its first human case of bird flu. Authorities say someone in Texas got it from an infected cow. Their only reported symptom was redness associated with pink eye. Though the news sounds alarming, the CDC is quick to point out the overall risk to the public is very low. Ja, the overall risk to the public is very low. Dus straks de Vlaamse viroloog Mark van Ranst voor meer uitleg hierover. Heb je al ooit zorgen gemaakt over vogelgriep, Peter? Nee, maar het is inderdaad wel raar. Het woord vogelgriep, denk je, nou, dat is vogels. Bij de vogels onderling. Ja. Maar het springt dus van dier op ander dier, namelijk mens. Ja, nou ja, en nu is de vraag of het ooit van mens op mens kan. Is het iets wat waar jij mee bezig houdt op een of andere manier? Want je bent hartchirurg, Jolanda, maar geen virusdeskundige. Nee, daar hou ik me niet mee bezig. We hebben natuurlijk wel in het ziekenhuis heel veel te maken gehad met corona uiteraard. Zeker. En dat, ja, daar op het laatste hoorde je daar ook berichten over nertsen die geïnfecteerd waren. En ja, dat is natuurlijk ook van een zoogdier mogelijk. Ik weet nog steeds niet helemaal wat de juiste theorie is over het ontstaan ervan overigens. Ja. Dus het verbaast me niet, laat ik het zo zeggen. Feyenoord voetballer Lutzarel Geertruiden maakte gebruik van de Delfero-methode om van zijn stotteren af te komen. Dat is te zien in de documentaire over hem op Feyenoord One. Zometeen Ingrid Delfero en Dennis Ensing om te vertellen hoe ze stotteren kunnen verhelpen. Jij hebt gestotterd vroeger, Peter? Ja, op de middelbare school. Hoe heb jij het verholpen? Ja, nou, eigenlijk niet. Dan, want Als ik me concentreerde of als ik me rustiger voelde, dan kon ik het zonder stotteren. Dat had echt wel een emotionele factor, denk ik. Hmm. Heel soms nog, als iets me echt raakt, of als ik ergens super enthousiast over word, dan kun je het zo weer horen, hoor. Ja, ik heb het ook wel eens. En we gaan het hebben over deze man. Nirvana. Zelfdestructief. Ja, Kurt Cobain. Ja, het is deze week al 30 jaar geleden. Ongelooflijk, joh. Dat hij is overleden. William Rutte was erbij in Paradiso om te fotograferen destijds. Hij heeft hem ook ontmoet. En hij heeft daar wel een bijzonder verhaal over. En verder hebben we het ook nog over een robothart. Dat wordt ontwikkeld in Rotterdam. Onderzoekleider heeft u net al even gehoord. Jolanda Kluin, die vertelt er straks meer over. En ook straks Jacco van Sterkenburg. Hij wordt over 1 uur en 50 minuten wordt hij hoogleraar officieel op het gebied van discriminatie, voetbal en racisme. Dat straks, nu eerst Cheryl Lynn. NPO Radio 1. Tot 4 uur. Umberto. Wie luistert, weet meer. Umberto Tan. To Be Real van Cheryl Lynn op NPO Radio 1. We gaan het hebben over een potentiële doorbraak. Althans, het is meer een hoop die ik uitspreek. Want ja, ik hoop dat het gebeurt. Waar gaat het over? In Nederland zijn er 250.000 patiënten met hartfalen. Nou, de helft van deze patiënten overlijdt helaas binnen 5 jaar. Nou, de beste behandeling op dit moment nu is een donorhart. Maar daar is een groot tekort aan. Want er is een groot tekort aan donoren. Het Rotterdamse Erasmus MC werkt daarom keihard aan een alternatief voor een deel van die patiënten. Een robothart. Gemaakt van zachte materialen. Het ultieme doel is minder patiënten die overlijden uiteindelijk aan hartfalen. En deze week mocht ik al even kijken in het Erasmus MC. En bij hartchirurg Jolanda Kluin, die het onderzoek leidt. Wereldwijd vooruitloopt daarin. Zeg ik dat goed, Jolanda? Ja. Ik heb het prototype gezien. Maar voor degenen die het niet hebben gezien, Peter bijvoorbeeld en alle luisteraars. Hoe ziet dat prototype eruit, Jolanda? Ja, ik heb hier het allereerste prototype meegenomen. Dat heb je ook al gezien deze week. Die is gemaakt van een pyjama van een van mijn kinderen nog. En door een van de onderzoekers met de hand in elkaar genaaid. Met wel twee kleppen erin. Nou, je hebt ook een iets nieuwer prototype al gezien. Zeker. Maar je kunt het vergelijken met twee. Het belangrijkste is dat alles gemaakt is van zachte materialen. Dat is het grote verschil met de huidige steunharten en kunstharten. Dus het is gemaakt van stof eigenlijk. Het zijn twee zakjes, een linkerkamer en een rechterkamer. En daartussenin zit het tussenschot wat ook in het normale hart zit. En dan zitten er draden, touwtjes omheen. En die zorgen dan dat het hart zich kan samentrekken. Wat maakt dit onderzoek zo revolutionair? Ja, het belangrijkste is dat wij dus een zacht hart ontwikkelen. Dus de huidige steunharten die mensen met hartfalen kunnen krijgen. Als er geen donorhart beschikbaar is, of als overbrugging, of als ze niet meer in aanmerking komen voor een donorhart. Die zijn allemaal gemaakt van harde materialen, metalen. En dat kun je eigenlijk beste vergelijken met een soort schroef in de bloedbaan die het bloed voortstuwt. Nou, je kunt je voorstellen dat dat veel complicaties kan geven. Het bloed wordt op een hele onnatuurlijke manier voortgestuwd. En het bijzondere aan wat wij ontwikkelen is dat het gemaakt is van zachte materialen. Op zo'n manier dat het bloed op de min of meer op dezelfde manier wordt rondgepompt als je eigen hart. Ja, en de zachte materialen, we gaan misschien al technisch echt het hart in. Maar aan de binnenkant van het hart, daar zitten dus ook lichaams-eigen materialen van de patiënt zelf. Ja. Dat is de bedoeling uiteindelijk. Ja. Want? Ja, we noemen het inderdaad een hybride hart. Dus de spierkracht komt niet van cellen. Ik denk dat dat heel erg moeilijk is om dat te ontwikkelen en na te bootsen met cellen van de patiënt zelf. Maar de binnenbekleding, dus alles wat in direct contact staat met het bloed, dat is een laagje van cellen van de patiënt zelf. Wow. Waarom is dat belangrijk? Ja, als je een donorhart krijgt, dan gaat het je eigen lichaam zich daartegen afstoten. Dus patiënten met een donorhart die moeten medicijnen slikken om afstoting te voorkomen. Nou is dat niet zo met veel materialen die we kunstmatig maken. Maar je krijgt toch reactie. We noemen dat dan niet per se afstoting, maar het is eigenlijk wel een vorm van afstoting. En dat willen we eigenlijk voorkomen. Dus op twee manieren bootsen we het eigen hart na. De eerste belangrijkste manier is door zachte materialen en de manier waarop het klopt, dat het lijkt op de manier waarop ons hart het bloed rondpompt. En daarnaast maken we dat laagje aan de binnenkant, zodat het bloed nog meer het idee heeft dat het een eigen hart is. Het mooie vind ik van dit project, want het is een onderzoek wat loopt en dat is nog lang niet afgerond. Maar ik vind het mooie wat je vertelde toen ik bij je bezoek was, is dat je zei, je las in de krant gewoon een artikel en je zag een foto van een octopus, zeester, de meningen zijn erover verdeeld, laat zeggen van een ander dier, zacht gemaakt. Toen dacht jij, wacht even, maar als dit kan, dan kan, waarom kan het niet met een hart? Ja. Kan je uitleggen hoe dat in jouw hoofd ging toen je die krant zag? Ja, als je inderdaad voorstelt dat je een zachte robot zeester, dat is het makkelijkst voor te stellen, die heeft van die armen en die kan zo bewegen. Die kan lopen over de zeebodem of in een aquarium. En als je die beweging eigenlijk in je hand omdraait, dus met je vingertoppen naar boven toe, dan heb je eigenlijk al iets wat het samenknijpen. Precies, precies. En dat dacht jij van, hé, dat zou een hart kunnen zijn. Ja, precies. Maar dat is een hele simpele gedachte. Een ingewikkelde uitvoering. Ja. En toen ging ik eigenlijk pas het artikel lezen wat in de krant stond. En dat was van Bas Overvelde. Dat was een onderzoeker die was net terug uit Amerika, waar hij zijn promotieonderzoek had gedaan. En die bleek bij Amolf te werken op het Amsterdam Science Park. Dus daar ben ik naartoe gegaan. En toen heb ik eigenlijk een simpele vraag aan hem gesteld. Van, denk je dat je een hart kunt maken met zachte robotica? En toen zei hij, ja, ik denk het wel. Maar er zijn dus twee Nederlandse wetenschappers op nog geen 100 kilometer van elkaar die koffie gaan drinken en die dan met elkaar bedenken, hey, misschien kunnen wij binnen nu en 10, 15 jaar een kunsthart maken, wat we kunnen implanteren bij een mens. Ja. En dat, ja, dat vind ik ook het enorm leuk. En daar krijg ik heel veel energie van om met mensen, met name buiten de medische wereld, samen te werken. Wij hebben vraagstellingen, we weten wat we niet kunnen, waar de behoefte aan is. En er zijn andere mensen uit andere velden die kunnen dingen maken die wij niet eens weten dat het bestaat. En zij werken soms helemaal niet eens aan een toepassing. Ze werken aan technieken, aan methodieken, aan andere dingen, maar hebben nog niet een toepassing voor ogen. En juist die velden samenbrengen, ja, dat vind ik heel mooi. Hoe ver ben je nu met het onderzoek? Ja, we zijn 5 jaar geleden hebben we een Europese beurs gekregen van 3 miljoen. Toen zijn we begonnen. Dus we hebben er nu 5 jaar onderzoek op zitten met een beperkte onderzoeksgroep. En we zijn er nu zover dat het in het laboratorium een van de prototypes goed werkt. En die hebben we ook recent in een groot proefdier kunnen zetten. En we hebben nu net een grote Nederlandse beurs gekregen van 11 miljoen. Dus voor de komende 7 jaar hebben we geld om met een grotere onderzoeksgroep dit verder te brengen. En heb je dan een tijdspad in hoofd? Kan je dat helemaal niet zo bij zo'n onderzoek? Je weet nooit of het helemaal uitkomt natuurlijk. Maar het idee is om de eerste 2 jaar allerlei prototypes te bedenken en te ontwikkelen en te testen in het laboratorium. Zoveel mogelijk eigenlijk. En daarna in de jaren 3, 4, 5 moet je dat weer terugbrengen naar het meest belovende prototype. En dat verder ontwikkelen. En het einddoel in die 7 jaar is dat een groot proefdier daar bijvoorbeeld 3 maanden met zo'n kunsthart rondloopt. Ja, want dat kan niet anders dan testen bij een proefdier. Ja, het ligt altijd heel gevoelig, hè, testen op dieren. En we zijn daar in Nederland heel streng en heel goed. Ik ben er zelf, als het niet hoeft, dan moeten we dat ook absoluut niet doen. Ik denk voor dit soort onderzoek dat het voor een patiënt met hartfalen die in aanmerking komt voor zo'n hart, ja, die, ik denk dat de eerste patiënt wel echt wil weten hoe dat hart in een dier het doet. Dat hij niet vanuit het laboratoriumopstelling. Hè, want je kunt het voor een deel kun je het nabootsen, de bloedsomloop. Maar je kunt niet de hele borstkast eromheen nabootsen. En de longen en de ademhaling. En als een patiënt gaat slapen en gaat sporten. Dat, ja, ik denk dat we hopelijk daar wel over eens kunnen zijn dat voor dit soort onderzoek, en dan nog steeds zo min mogelijk, maar dat groot proefdieronderzoek wel essentieel is. Nou, las ik van de week, toeval of niet, dat er een doorbraak was in transplantaties. In Amerika heeft een patiënt een varkensnier gekregen. En hij is ontslagen uit het ziekenhuis. En het gaat ogenschijnlijk goed met de 62-jarige patiënt. Volg je dat dan met extra interesse? Zeker, ja. Vorig jaar zijn er 2 patiënten in Amerika met die hebben een hart gekregen van een varken. En die operatie is goed gegaan, maar je zag na een paar dagen eigenlijk al dat het hart ging afstoten. En die patiënten zijn na een paar weken overleden. Dus ik denk xenotransplantatie, zo noemen we dat dan, hè, transplantatie over de diersoort heen, dat ja, in de toekomst fantastisch zou zijn als we dat kunnen bereiken. Maar ik weet niet of we dat echt kunnen bereiken. En als je daar tegenover hele zware anti-afstotingsmedicijnen moet slikken. Ja, ergens moeten we kijken waar dat eindigt. Maar ik ben er zeker heel erg in geïnteresseerd en volg dat nauwgezet. Ja. Kan je principes daarvan gebruiken bij de ontwikkeling van je eigen robothart? Nou, wij werken met stoffen en materialen die we ook nu al soms in mensen implanteren. Bijvoorbeeld als we de lichaamsslagader moeten vervangen, de aorta, dan implanteren we een buisje. Die is eigenlijk gemaakt van Gore-Tex, waar we ook onze regenjassen van maken. En dat geeft nauwelijks afstoting. In ieder geval niet in de zin zoals afstoting als je iets krijgt van een ander mens of van een ander dier. Ah, dus kunstmaterialen hebben minder effect op ons immuunsysteem dan materialen van dieren of van een andere persoon bijvoorbeeld. En niet alle materialen weer hetzelfde. Dus ook daarin zitten grote verschillen. Je hebt materialen die nauwelijks reactie geven en je hebt materialen die veel reactie geven. Het hangt er een beetje vanaf wat je wil bereiken. Nou, zijn er ongeveer 250.000 mensen dus per jaar met hartproblemen op die manier. Dat wat tot hartfalen kan leiden. Voor welk deel van de patiënten zou jouw robothart geschikt zijn eventueel? Ja, er zijn patiënten die helemaal niet in aanmerking komen voor een donorhart vanwege anatomische bijzonderheden of die ook een probleem hebben met de longen. Je hebt patiënten die een andere ziekte hebben, bijvoorbeeld suikerziekte of nierfalen. Die daar, omdat we maar zo weinig organen hebben, ja, kunnen we dat maar geven aan een beperkt aantal mensen. Dus er zijn heel veel patiënten, of vanwege leeftijd, die helemaal niet in aanmerking komen voor een donorhart. Dus ik denk in eerste instantie aan die groep die geen ander alternatief heeft. Of dat zijn de mensen die nu echt letterlijk buiten de boot vallen? Ja, klopt. Ja. Want hoe oud mag je maximaal zijn voor een transplantatie? Ja, we proberen niet echt op leeftijd te discrimineren. Dat ligt natuurlijk ook gevoelig. Maar ja, ergens rond de 70 is wel dat wij vinden Dan worden ook de risico's van een operatie natuurlijk groter. Dus daar ligt ongeveer de grens. Want het afstoten is een groter, het risico van de operatie is groter. En ja, dat is vooral het risico van de operatie en het herstel. Hoe ziet het eruit, hè, als we 10 jaar verder zijn? Ik ben even optimistisch. En het is gelukt allemaal. Je bent erin geslaagd om een hart te maken met zachte materialen van binnen. Is het hart van buiten of ook zacht van buiten? Ook zacht van buiten. Ook zacht van buiten. Ja. Lichaams-eigen materiaal ook. Ja. Hoe ziet het eruit over 10 jaar? Als het helemaal perfect is zoals je het nu in je hoofd hebt. Ja, dus het gaat mij er niet om hoe het er daadwerkelijk uitziet. Nee. Hè? Als je het in je hand hebt, kan helemaal dat het helemaal niet lijkt op een hart. Dat maakt niet uit. De functie is in mijn droom zo dat het weinig energie nodig heeft. Ook dit hart heeft energie nodig. Hè? Ons eigen hart heeft zuurstof en suikers. Gewoon via het bloed krijgt het dat. Maar ja, zover zijn we nog niet dat we dat kunnen gebruiken als energie voor een zacht robothart. Dus het zal stroom nodig hebben. Maar we werken hard aan een prototype wat zo efficiënt mogelijk is. Zoals je telefoon. Ja, precies. Zodat je maar heel weinig energie nodig hebt. Batterij van binnen. En dat je die ook wireless, dus zonder draad, op kunt laden. Dus de patiënten moeten dan af en toe een vestje aan. En dan door de huid heen laden ze hun hart op. En dan daarna kunnen ze het vestje weer uit. Want de mensen nu met een steunhart, die hebben een kabel uit hun lichaam steken. Die moeten altijd aan de stroom zitten. Dus die kunnen ook nooit douchen. Dus de kwaliteit van leven hopelijk gaat omhoog. En we proberen het hart zo te maken, die materialen en het design zo te maken, dat het zich ook als het ware intelligent aanpast aan of de patiënt beweegt, slaapt. Dus hoeveel bloed het lichaam nodig heeft. En dan heb je die 11 miljoen gekregen, zei je net, van de overheid. Een deel van de Hartstichting ook. Dat moet je verantwoorden, wat je allemaal aan het doen bent natuurlijk. Ja. Wat moeten jullie nog doen om daar te komen? Je hebt er net al iets over gezegd, maar toch. Ja, dus we hebben nu 2 prototypes die veelbelovend zijn. Ik wil in die eerste 2 jaar nog meer prototypes hebben. Want je weet, het is heel onwaarschijnlijk dat je net de eerste of de tweede die je ontwikkelt, dat de meest uiteindelijk de beste lijkt. En ook van die 2 die we nu hebben, moeten nog veel verbeterslagen gemaakt worden. Dus dat gaan we eerst doen. En daarnaast moet er nog veel onderzoek naar wat is het meest geschikte materiaal. Hoe zorgen we vooral dat het niet kan falen. Hè? Want dat is anders bij een nier. Als je een kunstnier zou maken en die faalt, dan kunnen patiënten weer aan dialyse. Maar ja, je kunt je voorstellen als je niet meer je eigen hart hebt, maar je hebt een kunsthart en dat faalt, ja, dan ben je dood. Ja, ja. Ongelooflijk toch, Peter? Mooi, hè? Ja, nee, ik vind het ongelooflijk. Hartchirurg Jolanda Kluijn, ze is onderzoeker van Holland Hybrid Heart van het Erasmus MC. Heel veel succes de komende 10-12 jaar, dankjewel. Denk ik. En tot over 10 jaar kom je gewoon nog een keer terug. Ja, is goed. Dankjewel, ja. Oké. Falta ar, mas quero bis. Me sinto jovem, só de fazer você feliz. Finge que a pedra da gávea é um vulcão erupçando sobre o pecado e o Leblon. Eu vacilei na primeira regra do rolê. Fiquei doidão, liguei pra você. mais quem onde irá dizer que o nosso amor precisa se esconder? Que o nosso amor precisa se esconder? Jovem, jong, Julio Zekin op NPO Radio 1. Straks Peter Heerschop met zijn Week van de Liefde, om even zo te zeggen. Jacco van Stijkenburg spreekt vanmiddag om 4:00 zijn rede uit. Dan is hij officieel bijzonder hoogleraar op het gebied van racisme en discriminatie in het voetbal. Meneer is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Kirsten Klomp. Volgend jaar zullen er weer meer asielzoekers bijkomen in Nederland. Volgens een prognose die demissionair staatssecretaris Van der Burg naar de Kamer heeft gestuurd, stijgt het aantal asielzoekers naar tussen de 50.000 en bijna 79.000. Van der Burg zegt dat het systeem piept en kraakt en dat er veel te weinig opvangplekken zijn voor al die mensen. Israël heeft toegezegd meer humanitaire hulp toe te laten in de Gazastrook. Dat zal gebeuren via een gesloten grensovergang in het noorden van Gaza, die weer opengaat, en via de haven van Ashdod. En ook zegt Israël meer hulp toe te gaan staan vanuit Jordanië. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zal door de hulp een humanitaire crisis worden voorkomen, maar gaat de oorlog door? Ook Nederland vindt het van groot belang dat er snel meer hulp de Gazastrook inkomt, zegt minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken. En dat doen we ook de afgelopen periode. Dat doen we natuurlijk met de luchtdroppings die we uitvoeren. Maar dat is maar een klein beetje wat je kan doen. Daarna steunen we de maritieme missie. Dat hebben we de afgelopen periode ook 10 miljoen euro voor vrijgemaakt. Maar het belangrijkste is, echt het belangrijkste is dat er meer hulp over land komt. En dat betekent dus meer grensovergangen over. Israël moet voor een betere deconflictie zorgen. Er moet massaal meer hulp naar binnen. En dat roepen we Israël ook zeer nadrukkelijk voor op. En dat betekent dus ook de uitvoering van de veiligheidsresolutie. Het besluit van Israël om meer humanitaire hulp toe te zeggen lijkt te volgen op druk vanuit de Verenigde Staten, Israëls belangrijkste bondgenoot. Gisteravond zei president Biden nog tegen Netanyahu dat de Amerikaanse steun in gevaar komt als Israël niet meer doet om burgers in Gaza te beschermen. Een man van 57 uit Zoetermeer wordt verdacht van het verspreiden van zeer gewelddadige kinderporno via de app Telegram. Volgens justitie waren het beelden waar zelfs de meest ervaren rechercheurs stil van worden. De politie kwam de man op het spoor door een tip uit het buitenland. Het tekort aan personeel in de zorg en het onderwijs kan worden aangepakt door beter te luisteren naar de wensen van het personeel, zegt een speciale stichting die knelpunten in kaart brengt. Zo willen parttimers best meer uren draaien als ze zich alleen kunnen richten op lesgeven of zorg verlenen in plaats van andere taken. De ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Ja, het is behoorlijk druk op de weg al. 250 kilometer file staat er, het meeste daarvan in Noord-Brabant en Zuid-Holland. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag een hele lange file tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. De vertraging is daar meer dan een uur. Komt er een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht, dus je kunt beter de A13 nemen richting Den Haag. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Rotterpolderplein een kwartier vertraging door een auto met pech. Op de A15 Gorkum-Nijmegen is een ongeluk gebeurd bij de afrit Leerdam. De weg is daar dicht. Voorlopig kun je beter omrijden via Waalwijk over de A27, de A59 en de A2, want het gaat lang duren daar. Op de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt de Baars en knooppunt Batadorp ongeveer een half uur vertraging. En op de N247 Amsterdam-Horen tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland is de vertraging ook ruim een half uur. Radio 1. Dit is tot 4:00. Het is precies 4 minuten over 2:30. Het is tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met Liefde. Ja. Ik ga er even zitten op, Peter. Ja, ga maar even zitten. Ik heb snel nog wat dingen moeten aanpassen. Natuurlijk voor orgaandonoren, onderwijs hoor ik net. Ja. Nog een paar dingetjes. Asielzoekers. Nou, hoop dat er allemaal in zit, hoor, deze week. De maandag. Waarom gaan er eigenlijk extra veel mensen op Paasdag naar een woonboulevard? Waarom? Wat heeft een woonboulevard te maken met de wederopstanding? Ga dan naar een erotica-beurs. Nee, eerst nog even naar het wonder dat we vierden dit paasweekend. Mathieu van der Poel. Een wonder op twee wielen. Hij won voor de derde keer de Hoogmis van Vlaanderen. En ik weet nog hoe het ging die eerste keer. Aan het eind die onwaarschijnlijke sprint met Wout van Aert. Zelfs mijn vrouw zat op het puntje van haar stoel. Terwijl zij het kijken naar wielrennen eigenlijk altijd gebruikt om even helemaal bij te slapen. Juichend naast de tv zat ze naast me. Mathieu die wint 5 centimeter voor Wout. Mijn vrouw met tranen van ontroering naast me. Ik ben s'avonds natuurlijk in mijn wielenbroek naast haar gaan liggen. Ze is gelijk in slaap gevallen. Er zit voor haar wel een grens aan opwinding door wielrennen. Maar dan de Ronde van Vlaanderen afgelopen weekend. Het regent, het waait, er zijn honderdduizenden Vlamingen. Mathieu is ongeveer 45 kilometer voor de streep er alleen vandoor. Hij wordt toegejuicht. Hij wordt ook uitgescholden. Mensen roepen boe, omdat ze hun mindere favorieten minder kans hebben. Ja, er zijn dus twee soorten mensen. De een gaat juichen, de ander gaat boe roepen als ze iets schijnbaars onmogelijk zien. Mathieu gaat diep, heel diep en hij wint. En ik maak mijn vrouw wakker en ze zegt: jij zeker vanavond weer de wielrenbroek? Voor haar is een wonder al heel snel gewoon. Maar Mathieu is groot, heel groot. Maar hoe groot is hij echt? Hoe groot is iemand echt? Ik kreeg namelijk een lijstje van belangrijke mannen en hun lengte. Iedereen denkt bijvoorbeeld dat Napoleon heel klein was en Churchill een grote, robuuste verschijning. Dat is niet waar. Ze waren allebei 1,65 meter. Dat is even groot als Kim Jong-un. En dat is maar 1 centimeter groter dan Queen Elizabeth. En die stond in de zomer vaak met een puntmuts en een kruiwagentje in de achtertuin naast de vijver van het paleis. Stalin, nog kleiner. Die was 1,62 meter. Die kocht zijn militaire uniform op de kinderafdeling van de dumpshop. Die nam een parade af in een camouflageromper. Poetin, hoe lang denk je dat die is? 1,70 meter. Die heeft een trap nodig om op een pony te komen. En maar schreven, en maar bevelen geven, en maar slopen de hele bende. Weet je wie een grote staatsman is? 1,93 meter. Mark Rutte. Dat is een hele grote. 1,93 meter, hoewel een bekend spreekwoord zegt: grote afstand tussen hoofd en voeten, dan wordt het naar de actieve herinnering vroeten. Daar had ik het over. Oh ja, Pasen is voorbij. Nou, de paaseitjes zijn in de aanbieding. En vanaf deze week liggen de eerste pepernoten alweer in de winkel. Dinsdag, Adidas stopt de verkoop van het nieuwe shirt van het Duitse voetbalteam met rugnummer 44. De cijfers lijken erg veel op de SS-letters uit het nazi-tijdperk. Adidas vindt de ophef jammer en spijtig om de shirts uit de handel te halen, maar ze hadden geen zin om er marketingtechnisch met gestrekte arm in te gaan. Toch is het geen verrassing. Adidas is namelijk opgericht door de gebroeders Dassler. Dassler met SS. In 1940 kreeg broer Rudolf ruzie met zijn broer Adolf. Ruzie richtte toen het nieuwe sportmerk op Puma. En Adolf stichtte het merk Adidas. In 1944 werd de Adidas-fabriek door de Duitse Weermacht gebruikt als wapenfabriek. Hoe kwam ik hier nou allemaal op? Oh ja, dat shirt met dat nummer. Dat was gewoon niet de bedoeling. Maar voor de zekerheid zijn alle shirts met rugnummers tussen de 40 en 45 uit de handel gehaald. Woordvoerder verontschuldigt zich met: ja, dom van ons. We hadden beter moeten handelen met voorkennis. Nou, daarover zo direct meer. Een 62-jarige Amerikaan die zo'n 2 weken geleden een nier kreeg van een genetisch gemodificeerd varken is uit het ziekenhuis ontslagen. De man maakt het goed, dus hij mag naar huis. De varkensnier doet precies wat hij moet doen. Hij produceert urine en verwijdert afvalstof uit het bloed. Zijn wel bijwerken. De man ligt graag in de modder. Hij houdt van truffels, ligt de hele nacht te knorren en maakt er thuis een zwijnenstal van. Woensdag. De afgelopen 3 jaar lieten Nederlanders 374 miljoen liggen door de flessen en blikjes met statiegeld niet in te leveren. Ik begrijp nu steeds beter de zwervers die in prullenbakken zoeken naar blikjes. Het gaat om veel geld. Er is voor 374 miljoen blijven liggen. Zoals mijn overbuurman concludeert, ja, dan zijn er dus te weinig zwervers. Het kabinet en de AIVD laten zich niet uit of Nederlandse politici zijn betrokken bij de Russische omkoping. Het enige wat ze zeggen is dat Thierry Baudet in de kantine zijn koffie betaalt met roebels. En als je hem openschroeft, dat er steeds een kleinere Thierry uitkomt. Net zolang tot er een Thierry is van 1,44 meter. In het politieke debat worden er geen namen genoemd. Dat mag namelijk niet. Je moet de geheime dienst beschermen, dat snap ik ook wel. En dat wordt beschermd door de commissie stiekem. belast met parlementaire controle over de Nederlandse veiligheidsdiensten. Commissie stiekem. Vind ik een mooi woord. Is een veel gebruikt begrip ook. In veel relaties is het een ander woord voor vreemdgaan. Dan zeggen ze, volgens mij moest jij helemaal niet overwerken, maar zit jij in de commissie stiekem? Of zoals bij Ajax-directeur Alex Kroes. In de volksmond heet dat typisch gevalletje van commissie stiekem. Er worden dus geen namen genoemd in de Kamer. Ik zat toch te wachten tot Kamervoorzitter Bosma de overbekende onderwijszinnen zou uitspreken. We gaan niet eerder weg of ik moet die naam hebben. En ik kan wachten hoor, desnoods de hele middag. Handelen met voorkennis. Ajax heeft Alex Kroes voorlopig geschorst. De nieuwe algemeen directeur kocht voor zijn aantreden ruim 17.000 aandelen in de Amsterdamse club. 17.000 aandelen, dat is een dik pak. En zo gaat Ajax ten onder aan een dik pik en een dik pak. Vrijdag. Steeds meer Japanners hebben Sato als achternaam. Als die trend zich doorzet, zou volgens een genoemd hoogleraar economie uiteindelijk de gehele Japanse bevolking met dezelfde achternaam kunnen eindigen. Japan staat daarom wel bekend als het Volendam van Azië. Botswana dreigt 20.000 olifanten naar Duitsland te sturen. Dat komt omdat Duitsland strengere regels voor de import van jachttrofeeën heeft ingevoerd. Maar de export daarvan is voor Botswana financieel erg belangrijk. En Botswana heeft die jacht ook nodig, want die hebben veel te veel olifanten. Die slopen de hele bende daar. En nu willen ze dus 20.000 olifanten naar Duitsland sturen, maar ook naar Nederland. Staatssecretaris Van den Burg is gelijk weer op pad om de olifanten te spreiden. Iedere gemeente moet een aantal olifanten opnemen. Ze worden eerst opgevangen in de Inburgers Zoo. Vrijwel geen één gemeente doet zomaar mee aan de opvang. Ze zijn bang dat olifanten van alles gaan jatten in de supermarkten en dat ze te veel plek innemen in de toch al volle schoolklassen of gevaarlijk gaan rondcrossen op een fatbike. Dan nog nieuws uit de Efteling. Doorn Roosje heeft een borstvergroting gehad. Het is geen grap, ik herhaal. Doorn Roosje heeft een borstvergroting gehad. Ja, tuurlijk, zo gaat het. De wolf van de zeven geitjes is afgeschoten. Sneeuwwitje is genderneutraal. En Hollebolle Gijs heeft zijn anus laten bleken. Ja, ik vind niks meer gek, hè? Hoewel, dit hoorde ik van een goede onderwijsvriend in een niet te nader noemen gemeente in Nederland. In de top 5 van rijkste gemeentes. Worden de CITO-uitslagengesprekken niet met de ouders gedaan, maar door de ouders afgevaardigde advocaten. Denk daar maar eens even over na. En ouders willen niet dat hun kind een jaar extra gaat kleuteren, want dat staat slecht op hun cv. Het bestaat gewoon. Ik vind niks meer gek. Maar daardoor blijven arm en rijk steeds meer in hun eigen bubbel. En zo kom ik bij het lintje van de week. Een Marokkaans jongetje op straat bij ons. Is natuurlijk een Nederlands jongetje, maar die noemen we Marokkaans, want dan staat hij op school gelijk al met 2-0 achter. Maar goed, hij belt aan bij mij. Heitje voor een karweitje. Ik zeg, het is woensdagochtend, moet jij niet naar school? Hij zegt, nee, de juf heeft het heel zwaar. En er is geen vervanger en daarom hebben we tegenwoordig de hele woensdag vrij. Ik zeg, oh, nou, lekker, zegt hij. Let op, jongetje van 9, 1,38 meter. Nee, ik wil gewoon goed onderwijs. Ik moet eerst lachen om zo'n wijsneuzerige opmerking. Want dan zegt hij, en ik verveel me. Ik zeg, waar zijn je vriendjes dan? Hij zegt, die hebben bijles. Ik zeg, en ja, jij niet? Zegt hij, nee, dat kan mijn moeder namelijk niet betalen. Ik heb hem een tas met blikjes gegeven. Het is toch het begin van 374 miljoen. Radio 1. Tot 4 uur. Umberto. Umberto Tan. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You're only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. To see all your life. Waiting for this moment to be free. Blackbird, blackbird fly. Blackbird fly. Into the light of a dark black night. Blackbird fly. fly into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Ja, staat op het nieuwe album van Beyoncé, dit Blackbird van de Beatles. Beyoncé, Tanner Adele en Britney Spencer van het album Cowboy Carter. Vorige week vrijdag uitgekomen en nu al echt in de hoogste ranglijsten. Wordt echt enorm veel gescreend. Je hebt gehoord, hè? Paul McCartney heeft ook laten weten dat hij dit een hele mooie uitvoering vond. Ja, maar het is ook echt heel mooi. Die meerstemmigheid ook met name erin vind ik heel mooi. Dat album is natuurlijk ook krankzinnig. Prachtig. Ja. We gaan het hebben over een man die waarschijnlijk nu in de zenuwen zit. Want over een uur en een kwartier, dan moet hij zijn oratie houden. Oh. Het gaat over Jacco van Sterkenburg. De titel van zijn reden is Alledaags racisme in de context van voetbal, media en leiderschap. Over een klein uur gebeurt dat dus. Een bijzondere dag, want daarmee aanvaardt hij zijn ambt in het openbaar, zoals het officieel heet, als hoogleraar racisme, inclusie en communicatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij focust zich op discriminatie en racisme in de voetbalwereld. Is het zo, Jacco van Sterkenburg, dat je nu eigenlijk een beetje met spanning zit omdat over een uur en 14 minuten jouw reden gehouden moet worden? Ja, nee, dat klopt. Enigszins gespannen wel. We zitten ook in het gebouw nu waar het straks plaatsvindt. Dus ik zit al helemaal in die context en in die sfeer. Dus het wordt, langzamerhand gaat het wel een beetje kriebelen. Voordat ik inhoudelijk erop inga wat je gaat vertellen, neem ons even mee hoe jij dit voorbereidt. Want ik kan me voorstellen dat je dan gisteravond nog je notities zit te controleren. Is dit alles erin wat erin zit? Moet ik nog dingen veranderen of kan dat niet meer? Ja, je zit wel heel erg te denken, hoe kan ik 25 jaar onderzoek, want ik doe 25 jaar onderzoek naar dit thema, racisme in voetbal, hoe kan ik dat samenvatten in drie kwartier max? Dat is eigenlijk de grootste uitdaging. Dus het is vooral veel schrappen nog de laatste dagen. Daar komt het wel voornamelijk op neer. Als je denkt dat moeilijk was, die 25 jaar moet je nu in 10 minuten samenvatten. Dus wat dat betreft is dit nog een grotere uitdaging. Wat was voor jou echt de trigger ooit om 25 jaar geleden überhaupt hierin te specialiseren? Nou 25 jaar geleden was dit geen onderwerp nog wat in de media aandacht kreeg. Ook in onderzoek eigenlijk heel weinig. Maar ik wist wel dat er wat onderzoek werd gedaan in de Verenigde Staten destijds. En daar bleek toch wel uit dat binnen de sport en de media, dus eigenlijk de voetbalcommentatoren, voetbaljournalisten, dat er toch wel bepaalde dingen gezegd werden over spelers waar bepaalde vooroordelen, stereotyperingen in zaten. En ik was gewoon heel benieuwd, is dat ook in Europa en in Nederland het geval? En dat was voor mij wel echt een trigger om dat verder te onderzoeken, ook voor Europa en voor Nederland. Kan je daar voorbeelden van geven? Nou ja, wat we zagen destijds in Amerika was dat commentatoren, voetbal- en sportcommentatoren, vaak zwarte sporters beschreven in termen van hun natuurlijke aanleg. Soms ook werden ze vergeleken daarmee met dieren, dus dierlijke snelheid, dierlijke kracht. En uit het onderzoek bleek ook dat juist witte sporters meer werden beschreven in termen van intellect, tactische vermogens en leiderschap in het veld. Ja, en dat zijn voorbeelden die een bepaald verhaal in stand houden, wat we al heel lang kennen over zwart en wit en over kleur. En waar mensen ook echt last van hebben. Ook als ze bijvoorbeeld in voetbal in een leiderschapspositie willen komen. Ja, dan is het goed om met leiderschap geassocieerd te worden. Dus om steeds maar als voetballer, zwarte voetballer, als snel en fysiek sterk geassocieerd te worden. Misschien is dat nuttig in het voetballen zelf af en toe, maar na je carrière ook wel weer een nadeel. Hoe maak je die connectie inderdaad tussen aan de ene kant hoe wij, media, zwarte spelers vaak betitelen, als snel, katachtig, sterk, en het feit dat zij ontbreken in leiderschap? Ja, om te beginnen even nog kort terugkijken. Het is niet dat de media dit per se alleen doen of hier de schuld van zouden zijn. Dit circuleert in de samenleving, deze beelden. Maar media hebben een groot publiek. Dus daarom vind ik wel dat journalisten een grote verantwoordelijkheid in die zin hebben. Kijk, wij hebben interviews gedaan met mensen in Nederland, Engeland en Frankrijk. Vaak met coaches van kleur. En wij vroegen aan hun, hoe komt het nou dat we zoveel diversiteit, ook etnische, raciale diversiteit, zien op het veld en zo weinig diversiteit zien in coaching- en leiderschapsposities? En zij kwamen met verschillende mechanismen die daar aan ten grondslag liggen. En een van de dingen die zij noemde waren die stereotyperingen die ik net noemde. Dus ze noemde overigens meerdere zaken. Maar een van die zaken was, wij hebben last van de stereotypen, want wij worden gezien door clubeigenaren als die goede atleet. Want we werden altijd geassocieerd met onze atletische vaardigheden. Maar die clubeigenaar, als die een coach wil hebben, dan denkt hij toch eigenlijk eerder, dat gaat vaak onbewust, maar aan een ja, wit persoon die vaker een captain ook was, die vaker werd geassocieerd, ook met leiderschap in het veld al. Dus op die manier zeiden zij, we hebben daar last van. Dus de media, die stereotypen ook reproduceren, maar ook in de samenleving als geheel gebeurt dit, ja, daar, die hebben consequenties, om het zo maar te zeggen. Nou is het iets wat je 25 jaar geleden begonnen bent hier in Nederland te onderzoeken. Als ik kijk naar deze week alleen al, om een voorbeeld te geven. Afgelopen maandag was Rondo bij Ziggo met Van Basten en Gullit onder andere. Dat ging over Seedorf en zijn positie eventueel bij Ajax. En de eerste reactie van Basten was meteen, ja, zo'n eigenwijze gozer, daar wil ik niet mee werken. Gullit op zijn beurt zei meteen, ja, nee, jij bent niet eigenwijs. En Johan was niet eigenwijs. En ik ben niet eigenwijs. En Van Bommel was niet eigenwijs. Hoezo is dat bij hem en een probleem? En hoezo komt het dat bijvoorbeeld Seedorf, die gesolliciteerd heeft bij Ajax, niet eens een antwoord kreeg, maar Huntelaar wel meteen benoemd wordt als technisch directeur, althans interim? Heb je het over dat soort mechanismes? Ja, dat soort mechanismen, daar heb ik het over. Kijk, het is lastig om op individueel niveau echt in te gaan op heel individuele voorbeelden, maar in het algemeen zie je wel, en dat kan ook hier goed zo in dit geval zijn. We zien dat vaak sporters van kleur, maar ook sporters die coach willen worden of leider willen worden, of die zich uitspreken op dit thema, zoals Seedorf doet. We zien wel dat die vaker als lastig worden betiteld. Zagen we overigens ook bij voetballers van Marokkaanse komaf. Die worden dan gezien als lastige jongens. En ja, dat is een beeld wat ook in de samenleving heerst. En dat wordt gereproduceerd. Dat zijn beelden die ook heel snel opkomen bij mensen. En voetbal en sport is een snelle wereld. Dus mensen zeggen wat in hun opkomt. En dan putten ze vaak ook uit dit soort beelden die gebaseerd zijn op vooroordelen, stereotypen. Weinig diversiteit, dus ook in functies als bestuursleden, trainers, coaches. 85% tot 95% van de leidinggevende posities in het voetbal wordt ingenomen door mannen, door witte mannen. Zowel vrouwen als personen met een migratieachtergrond zijn zwaar ondervertegenwoordigd. Vorige week zat Seedorf hier nog in de studio en die zei daarover het volgende. Als ik in een nieuwe ploeg kwam, dan bracht ik mijn talent, mijn kwaliteit om die ploeg beter te maken. En dat kan alleen maar als het vanuit een eenheid gebeurt. En als iedereen op die manier denkt. Ja, en het gekke is, op het veld gaat dat goed. En zodra je van het veld afstapt, is dat ineens, het speelt gewoon geen rol meer. Wat je gebracht hebt in het voetbal. Hoe kan dat? Ja, we zien dit in heel veel Europese landen, hè, waar we onderzoek hebben gedaan, dit mechanisme. Kijk, op het veld, om als voetballer gewaardeerd te worden, dan weten we, voetbal is divers. Dus daar wordt dat wel geaccepteerd. Ook in Nederlands elftal hebben we Virgil van Dijk als leider in het veld, hè, ook als captain. Maar op het moment dat voetballers stoppen, dan zien we dat die leiderschapsposities en ook die coachingfuncties bijna automatisch eigenlijk naar witte mannen meestal gaan. Vrouwen zijn ook ondervertegenwoordigd. En dat is een mechanisme, dat zien we. We hebben onderzoek in 14 Europese landen gedaan, inclusief Nederland, dat zien we in al die landen. En Nederland is daar geen uitzondering op. En hoe dat komt is toch, kijk, we weten dat clubbesturen ook, daar had Seedorf trouwens ook over, ook vrij beperkt in hun eigen netwerk vaak zoeken. Wij horen vaak terug van coaches van kleur dat voetbal is een wereld ook nog wel van ons kent ons. Je moet bekend zijn in het netwerk en dan word je gevraagd. We weten ook uit die interviews dat clubbestuurders vaak binnen hun eigen netwerk kijken. En dat zijn vaak witte netwerken. En wij horen terug dat het voor sporters van kleur moeilijker is om echt in die netwerken te zitten. Je ziet ook als sporters van kleur coach worden, dan zijn het vaak spelers die echt een hele grote staat van dienst hebben als international. Denk aan Giovanni van Bronckhorst, denk aan Henk Vrezer, die worden coach. Bij witte spelers is dat helemaal niet, lijkt het een voorwaarde. Arne Slot, Louis van Gaal hebben verdienstelijk natuurlijk gevoetbald, ook op hoog niveau. Maar niet in die mate, hebben niet 100 interlands achter hun naam staan. En het lijkt soms bijna wel of dat nodig is voor zwarte voetballers om daar te komen. Ja, je ziet bij de KNVB, daar gebeurt wel wat. Als je dat vergelijkt met het buitenland, hè, de KNVB is CEO of dan Raad van Commissarissen. Marjan is, van Leeuwen is directeur betaald voetbal geworden. Nike de Jong is hoofdvoetbal daar bij de KNVB. Wat zie je internationaal? We zien internationaal nog niet dat voorbeeld gevolgd wordt. Dus ik weet dat de KNVB hiermee bezig is. En ook intern in de organisatie gebeuren daar dingen. Commissie Mijnals zit er ook achter. Dus ik bedoel, in Nederland gebeuren er een aantal dingen. We zien in Engeland ook dat er dingen gebeuren. Al langere tijd. Engeland is in die zin ook wel samen met Nederland op een goede weg. Maar er kan nog meer gebeuren. Maar in andere Europese landen zien we dat dit vaak nog wel echt achterblijft. Ja. Ja. Hoe kan jij daaraan bijdragen om dat beeld en het bewustzijn te veranderen, Jacco van Sterkenburg? Ja, wat ik heel erg probeer in mijn onderzoek is niet alleen maar focussen op het expliciete racisme. Natuurlijk focus ik daar ook op. Kijk, als Bobby racistisch bejegend wordt, dan duid ik dat ook. Dan interpreteer ik dat ook. En dat is ook belangrijk om tegen te gaan. En we zien dat ook allemaal als racisme wat we afwijzen. Maar waar ik ook aandacht voor wil vragen, en dat gebeurt nog veel minder, zijn die meer impliciete raciale stereotypen die in de samenleving leven en die door de media gereproduceerd worden. En ik wil aandacht vragen voor die leiderschapsposities. En dat het ook niet verandert door de jaren heen. Dus dat vind ik wel zorgwekkend. We zien eigenlijk heel weinig verandering. Ik doe dit onderzoek al lang. We zien heel weinig verandering. Dus ik blijf daar aandacht voor vragen. Je reden heet alledaags racisme in de context van voetbal, media en leiderschap. Die eerste twee woorden, zijn die geïnspireerd op Philomena Essen, die daar een boek over heeft geschreven in de, wat is het, begin jaren 90 ergens? Ja, Philomena Essen is wel een van de mensen die ik veel lees en ook gebruik en die ik ook als wetenschapper heel erg hoog heb zitten. Maar het is niet direct daarop gebaseerd, waar het is wel heel bewust gekozen, die titel. En het gaat mij erom dat we niet dus alleen maar focussen op het expliciete racisme. Ja, ook. Tuurlijk, altijd moet je daarop focussen. Maar ook op dat alledaagse, wat we soms niet eens doorhebben. Ook bijvoorbeeld hoe Seedorf dan wordt benaderd. Bijvoorbeeld op social media. Maar ook de leiderschapsposities. Dat is alledaags. En daar is weinig aandacht voor. Dus daarom heb ik het ook bewust alledaags racisme genoemd. Wat hoop je dat de mensen, als ze jouw oratie gehoord hebben straks, over een uur en 4 minuten... dan begin je. Wat hoop je dat ze eraan overhouden wanneer jij uitgesproken bent, Jacco van Sterkenburg? Nou, ik hoop dat mensen zelf ook te raden gaan bij zichzelf. Een van de conclusies van mijn onderzoek en ook in mijn oratie is dat een belangrijk punt. Het ontbreekt vaak toch ook aan zelfreflectie bij voetballeiders, witte voetballeiders en journalisten op dit thema. En ga eens kijken hoe je zelf, luister eens je eigen voetbalcommentaar terug, of als leider ga eens te raden bij anderen, coaches van kleur, hoe zij erover denken. Dus blijf dat gesprek opzoeken en verhoog die zelfreflectie. En ik hoop dat mensen in de zaal dat meenemen straks. Heel veel succes, Jacco van Sterkenburg. Een livestream van de oratie van Jacco is te horen straks om 4 uur via eur.nl. Dank Jolanda, dank Peter. En straks de Vogelkoning. Heel graag tot zo. NPO Radio 1. Dr. Kelder en Co. Luisteraars, ahoy, hier Jort Kelder. U weet wel van Dr. Kelder en Co. Die radioshow waarin zeer geleerde types een serum leveren tegen nephypes en nieuwshysterie. Geen verspilling van kostbare zendtijd. En natuurlijk aandacht voor vers wetenschappelijk talent. Avro Tros, Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2. U is welkom, live vanuit het Allard Pierson of gewoon via de transistor op Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Ook profiteren van gratis montage bij je nieuwe keuken? Dit is je laatste kans. Maak snel je afspraak of kom langs in de winkel. Want alleen dit weekend profiteer je nog van gratis montage. Dat is echt ongekend van keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Het is 1 plus 1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1 plus 1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1 plus 1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Bengglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar bengglas.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Umberto Tan. Ja, voor het eerst zorgde een zoogdier ervoor dat een mens besmet raakte met vogelgriep. Een man in Texas had de ongelukkige primeur. Hoe zorgelijk is dat? Viroloog Mark van Rans praat ons bij. Staatssecretaris Van den Burg verwacht dit jaar minimaal 50.000 asielzoekers naar Nederland komen. Dat in het NOS Journaal. Kirsten Klomp. Het aantal asielzoekers in Nederland stijgt dit jaar verder. Het aantal stijgt naar verwachting naar tussen de 50.000 en bijna 79.000. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van den Burg aan de Tweede Kamer. De contact met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, een hoger aantal dan eerder verwacht. Gaat het wel lukken om iedereen op te vangen? Ja, dat is opnieuw weer de vraag eigenlijk. De staatssecretaris herhaalde vandaag dat het opnieuw piept en kraakt. En dat het ook nog spannend is om zelfs voor de komende maand genoeg opvangplekken te vinden. Want het is weer voorjaar, betekent dat het festivalseizoen gaat beginnen. En dat bijvoorbeeld plekken als Biddinghuizen wegvallen, waar veel asielopvang was. Dus het is nu eigenlijk alweer aanpoten om wat rond te krijgen. En vorig jaar viel het aantal asielzoekers ten opzichte van die prognose nog mee. Kan dat nu ook positief uitpakken, zeg maar? Ja, dat zou wel kunnen. Vorig jaar was het inderdaad zo dat die prognose ook richting de 70.000 ging. Uiteindelijk minder dan 50.000 mensen kwamen. Dus dat viel toen mee. Maar volgens Van den Burg liggen de aantallen nu al, dus in de winter eigenlijk nog, de eerste maanden van het jaar, een stuk hoger dan vorig jaar. Toen kwamen er zo'n 700 mensen per week naar Ter Apel. En nu 1000. Dus daarom verwacht hij eigenlijk dat het dit jaar hoger gaat uitvallen. Ja, theoretisch gesproken kan het meevallen, maar als ik kijk naar de eerste 3 maanden van dit jaar, dan zien we dat we 30% hoger zitten in plaats van lager zitten dan vorig jaar. Dus voorlopig vestig ik daar mijn hoop niet op. Bovendien, ik heb niks aan hoop, ik heb alleen maar wat aan feiten. Ja, en met die feiten moet ik dus aan de slag. Van den Burg zal de komende tijd in ieder geval weer veel gemeentes moeten gaan bellen en om aan te kloppen, om te kijken of er nog bedden te regelen zijn. En dan gaat komend jaar ook nog de spreidingswet in. Gaat dat nog wat helpen hierin? Nou, voor dit jaar niet, want die gaat inderdaad pas per januari volgend jaar in. En het aantal opvangplekken staat in die wet. Dat moet dus ook bijgesteld worden eigenlijk. Want die wet is al ingesteld. Dus de gemeentes hebben een aantal gekregen wat ze moeten doen. Maar nu blijkt dus dat er volgend jaar meer nodig is. Er zit een doorgroei in, als we niets doen, naar ruim 130.000 plekken. En dat zijn er veel meer dan is voorzien in die spreidingswet. Zeker, want dat zijn er tot nu toe 96.000. Dus de opgave voor de gemeentes blijft hetzelfde. Omdat die gaat over wat ze dit jaar moeten gaan afspreken met elkaar. En dan volgend jaar moeten realiseren. Maar daarmee zijn we er niet. We zullen echt wat moeten doen aan de instroom in Europa. En daarmee in Nederland. En we zullen ondanks dat, want ook als de instroom gaat beperken, heb je het over de langere termijn, wat moeten doen aan opvang. Ja, opvang en instroom. Die instroom kijkt Van den Burg ook vooral naar Europese zaken. Nou, tegelijkertijd is er natuurlijk een formatie bezig. En die partijen lijken ook plannen te hebben om daar iets aan te gaan doen. Moet wel bijgezegd worden dat het meestal wel een tijdje duurt voordat je dat merkt. En dus moet ook dat komende kabinet gewoon veel gaan doen aan de opvang. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, dankjewel. Ajax-voorzitter Michael van Praag heeft 100 aandelen in Ajax niet laten registreren bij de Autoriteit Financiële Markten. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Dat had wettelijk binnen 2 weken na zijn indiensttreding in november gebeurd moeten zijn. Afgelopen week werd Ajax-directeur Alex Kroes door de Raad van Commissarissen geschorst, omdat Kroes vlak voor zijn aanstelling aandelen Ajax had gekocht. Het Israëlische leger heeft 2 officieren ontslagen voor hun rol bij de dood van 7 hulpverleners. De slachtoffers van de organisatie World Central Kitchen kwamen om het leven bij een droneaanval in de Gazastrook. Het leger spreekt van ernstig falen en een grove fout. Een man van 57 uit Zoetermeer wordt verdacht van het verspreiden van zeer gewelddadige kinderporno via de app Telegram. Volgens justitie waren het beelden waar zelfs de meest ervaren rechercheurs stil van worden. De politie kwam de man op het spoor door een tip uit het buitenland. En café Petticoat in Ede gaat morgen weer open na de gijzeling van een week geleden. Daarbij werden 4 medewerkers urenlang gegijzeld door een man van 28. Bij het café zeggen ze er weer zin in te hebben om een feestje te bouwen. De politie heeft 2 mannen van 20 uit Utrecht opgepakt voor het maken van een zogenoemde banga-lijst. De mannen worden verdacht van belediging, smaad en laster. Ze zijn verhoord en daarna weer naar huis gestuurd. Onder Utrechtse studenten gingen 2 lijsten rond met daarop namen, foto's, adressen en telefoonnummers van vrouwelijke studenten. En daarbij stond ook beschreven hoe ze in bed presteerden. Bij de politie zijn nu 15 aangiftes binnen van slachtoffers die op zo'n lijst staan. Ook het marineschip Karel Doorman gaat naar de Rode Zee en komt daar over een paar weken aan. Het schip gaat meedoen aan de Europese operatie tegen aanvallen van Houthis op de internationale scheepvaart. Op het schip kunnen onder meer mensen worden geopereerd. Eerder vertrok het marinefregat de Tromp ook al die kant op. De Houthis in Jemen vallen schepen aan die volgens hen banden hebben met Israël. Ze zeggen dat ze met deze aanvallen de Palestijnen in Gaza willen steunen. Het weer, de buien trekken weg en het klaart op. Blijft wel flink waaien. Vanavond neemt de wind wat af en dan schijnt de zon ook nog even. Morgen warm lenteweer met 21 tot 26 graden. De ANWB Verkeersinformatie. Helene Geest, het is ongetwijfeld nog steeds drukker. Het wordt steeds drukker, denk ik. Ja, het wordt steeds drukker en er gebeuren ook veel ongelukken vanmiddag. Onder andere nu weer eentje op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 35 minuten. Ruim een uur oponthoud op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Elslo en Born. Daar is ook de rechterrijstrook dicht na een ongeluk en er is ook schade aan het viaduct ontstaan. Verder een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk, kost je een uur. En ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een uur vertraging door een aanrijding. Daar zijn ook nog steeds 2 rijstroken dicht. En een ernstig ongeluk veroorzaakt ook problemen op de A15 Gorkum-Nijmegen bij knooppunt Del. De weg is daar voorlopig dicht. Je kunt het beste omrijden via Den Bosch over de A27, de A59 en de A2. Ster. Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Een energieke dag begint bij een goede nachtrust. Firespring maakt duurzame matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ervaar buitengewoon slaapcomfort met 30 jaar garantie. Firespring. Natuurlijk. Gemakkelijk een groene en volle grasmat met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen, terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en wij helpen. Met voedsel, tentzeilen en medische zorg. Geef op Giro 999 of ga naar vluchteling.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, straks William Rutte. Hij fotografeerde Kurt Cobain rondom en tijdens het legendarische concert van Nirvana in Paradiso in Amsterdam. Dat was in 1991. Deze week is het alweer 30 jaar geleden dat Cobain overleed. We halen herinneringen op over die tijd met William Rutte. En Ingrid Del Ferro en Dennis Ensing zijn hier. Ze helpen al jaren vele mensen van stotteren af met hun Del Ferro-methode. Zo ook Feyenoord voetballer Lutzerel Geertruida. Ingrid en Dennis vertellen zo hoe het was om met hem te werken. Hoe doe je dat eigenlijk, van die stotteren afkomen? En vogelaar Arjan Dwarshuis is er natuurlijk weer. Dit keer duikt hij in de wereld van poten en klauwen. Maar nu eerst het verhaal over een man die in Texas besmet raakte met het vogelgriepvirus. Ja, dat was afgelopen week in het nieuws. Hè. Die vogelgriepvirus is overgeslagen op melkkoeien. In 6 Amerikaanse staten zijn minstens 13 kuddes getroffen. En nu is dus ook een mens besmet geraakt na contact te hebben gehad met een besmette koe. Het is niet voor het eerst dat er iemand met het vogelgriepvirus besmet is geraakt, maar wel voor het eerst dat dat via een zoogdier is gebeurd. Texas is reporting its first human case of bird flu. Authorities say someone in Texas got it from an infected cow. Their only reported symptom was redness associated with pink eye. Though the news sounds alarming, the CDC is quick to point out the overall risk to the public is very low. Ja, Mark van Rans waarschuwt voor de gevaren nu het virus zich niet alleen onder vogels verspreidt. De nuancering zit ook wel in het bericht. Ik weet niet of u er ook zo over denkt, dat het risico heel erg laag is. Klopt dat? Ik denk het wel. Ja, dat klopt. Ik denk dat we dat zeker niet mogen vergeten. Dit is een virologisch curiosum, maar voor de rest dan is er geen groot gevaar nu. En wat betekent dat, een virologisch curiosum? Dus dat betekent dat het uitzonderlijk weinig voorkomt? Wel, dat het weinig voorkomt of voor de eerste keer voorkomt. En dat het eigenlijk een curiositeit is waar virologen zich aan gaan interesseren. En dat is ook hun job natuurlijk om dat te doen. Maar dat betekent niet dat je heel het land in rep en roer moet zetten. Dat is ook werkelijk niemand die dat zegt. Maar pas op, ik krijg dan wel de e-mails van gaan we terug in lockdown en zulke dingen. Oh echt? Natuurlijk is dat niet nodig. Ja. Er zijn een aantal mensen die daar zeer opgetuned zijn op die boodschappen en onmiddellijk denken dat er terug een pandemie volgende week gaat beginnen. Dat is natuurlijk niet zo. Wat waren de symptomen bij deze man die dus die vogelgriepvirus heeft gekregen via een besmette koe? Bijna niet. Dus enkel eigenlijk rode ogen, wat je bij een verkoudheid ook wel eens kan hebben. Maar verder geen symptomen. Die man is ondertussen genezen. Die heeft voor alle veiligheid antivirale middelen tegen griep gekregen. Maar verder was daar niks nodig. Nou, het feit dat we alerter zijn is natuurlijk, als het van zoogdier op een mens overgaat, dan is de vraag natuurlijk, ja, hoe lang duurt het, of als het ooit kan gebeuren, dat het van mens op mens overgaat? Want dat is het grote risico waar men bang voor is. Ja, wat je natuurlijk wil, is ervoor zorgen dat die ontmoetingen tussen dat vogelgriepvirus en zoogdieren, dat die zo beperkt mogelijk blijven. Want je voelt de voorbije 2 jaren dat virus zich meer aan het specialiseren is in zoogdieren te infecteren. En pas op, dat kan, hè, want influenzavirussen doen dat wel regelmatig. Maar dit is er eentje wat wanneer het de mens infecteert, het ganse spectrum van bijna niets tot een heel ernstige longontsteking in theorie kan veroorzaken. En dat nemen we al een heel aantal jaren toch wel serieus. Dus het is niet ik kan me herinneren toen het coronavirus kwam. Ik heb een kop nog uit de Volkskrant van 2020. De kop toen bij de Volkskrant was: de angst voor het virus lijkt erger dan het virus zelf. Maar omdat we het griepsvirus beter kennen, is de angst daarvoor ook minder groot? Voor een deel is dat zo en voor een deel is dat ook terecht. In de zin dat we het niet alleen beter kennen, maar we hebben er ook antivirale middelen en vaccins tegen. Dus dat helpt natuurlijk wel een slok op de borrel. En die werken bij de mens? Zeg nog eens. En die werken bij de mens, die vaccins? En die vaccins, ja, die nemen we elk jaar tegen de gewone griep. En wanneer je dat vaccin aanpast, dan kan je dat aanpassen aan die vogelgriep. Nou, dus dat is een kunstje wat we echt wel onder de knie hebben. Nou, toch bij het onderwerp vaccins zijn aangekomen. Terwijl ik hoor dat in Rome het heel druk is, want daar bent u op dit moment. In de Tweede Kamer in Nederland was er een debat over de dalende vaccinatiegraad. Is daar trouwens in België ook sprake van, dat de vaccinatiegraad daalt? We zien dat in sommige streken. In Vlaanderen valt dat eigenlijk nog wel mee. Op plaatsen in Limburg, wat dichter bij de Nederlandse grens, dan is dat misschien wat meer uitgesproken. Maar uiteindelijk valt het toch nog wel mee. Maar elke daling die je daar ziet, daar wil je toch heel erg voor oppassen. Nou zag ik dat u zich op Twitter vooral opwond over de woorden van FVD'er Guillon van Meijeren in de Tweede Kamer. Ik laat wat horen. Ik weet dat u het al heeft vertiteld als gewoon totale onzin. Maar ik denk dat het goed is om het toch te laten horen. Om te weten waar hij het over heeft. En straks graag uw reactie daarop. Het wordt voorgesteld als een prikje. Een onschuldig prikje. Waarbij niet altijd duidelijk is, zelfs niet voor de heer Klaassen, dat één zo'n injectie 4, 5, 3 of meerdere vaccins bevat. Eén prik bevat meerdere vaccins die met elkaar gecombineerd worden in een cocktail en in het bloed van een pasgeboren babytje worden gespoten, waardoor dat babytje in één klap immuniteit moet opwekken tegen tal van verschillende ziektes. Ja, Van Meijeren was 22 minuten aan het woord over vaccins en over eigenlijk hoe slecht vaccins zouden zijn. En ik ga niet een wederhoor vragen, want dat vaccins niet per definitie slecht zijn, dat weten we al lang. Ik heb ook mijn BKR gehad en mijn polio, et cetera. Dus ik ben blij dat ik het gehad heb. Maar hoe luistert een wetenschapper naar deze woorden van een Tweede Kamerlid? Oh, dat is gewoon waanzin. Je zou het maar in de Tweede Kamer hebben. Dus nee, dat is totaal niet te verantwoorden. In het bloed inspuiten, je spuit dat gewoon in de spier in. Dus dat is complete onzin. Dus wat hij eigenlijk daar doet, is bijzonder gezondheidsgevaarlijk. Wat hij eigenlijk doet, is ageren tegen het Rijksvaccinatieprogramma, wat zijn deugdelijkheid al decennia bewezen heeft. Dus totaal onverantwoord en dat passeert daar maar. Pas op, hij heeft wel heel veel tegenwerking gekregen. Maar gewoon het nuchtere feit dat hij daar 20 minuten over kan orakelen, is eigenlijk hemeltergend. Waarom voelt u zich nog geroepen om hierop te reageren eigenlijk op Twitter of waar dan ook? Ja, wat is het alternatief? Het alternatief is mensen doen denken dat dat allemaal wat hij zegt dat waarheid is. Dat is ook bijzonder gevaarlijk. Dus nee, daar moet er elke keer tegenspraak op komen. En hoe vermoeiend dat ook is. Viroloog Mark van Ranst over de vogelgriep en over vaccins. Dank u wel. NPO Radio 1. Tot 4 uur. Umberto. Wie luistert, weet meer. Summertime. And the lights go out. Days are long. And we're getting loud. There's a time when we're holding back. And a time, baby, when we're holding back. Questions. tot de laatste noot uit Australië. Dojo Cuts met een schitterend heerlijk nummer Rome. We gaan naar een band die de muziek toch wel echt veranderd hebben. We gaan terug naar de jaren 90 en dan eigenlijk een dieptepunt in de jaren 90. 8 april 1994, om precies te zijn. Iets voor 9:00 AM. Een nietsvermoedende elektricien belt aan bij het huis van Kurt Cobain om veiligheidslichten te installeren. Niemand doet open. Die elektricien gaat naar een garage om te kijken of hij toch alvast aan de slag kan. En daar doet hij een gruwelijke ontdekking. Hij ziet Kurt Cobain levenloos liggen naast een afscheidsbrief en een geweer. En zo kwam er een einde aan het leven van een icoon die zorgde voor de doorbraak van grunge. Special report on a very sad day. Kurt Cobain, the lead singer of the enormously popular rock band Nirvana, is dead at the age of 27. Cobain's body was found in a house in Seattle on Friday morning. Cobain, who was 27, had reportedly been missing for about 6 days, according to his mother. Another casualty of success. En dan eigenlijk is het ook een confrontatie met hoe snel de tijd eigenlijk gaat. Want ik realiseer me dus dat het 30 jaar geleden is. William, had jij dat ook? Dat je dacht van jeetje, mine, is dat weer 30 jaar geleden? William Rutte? Ja, ik weet nog precies waar ik was. ik was op een verjaardag of een bruiloft van iemand van een platenmaatschappij. Ze waren met allemaal muziekmensen eigenlijk bij elkaar. En toen kwam dat bericht ineens binnen. En dat was een schok. Dat feest was meteen afgelopen, zeg maar. Ja, dat kan me voorstellen, ja. Nou, heb je aan de lijn, William. Welkom trouwens. Jij was een van de weinigen die bij een legendarisch concert aanwezig was van Nirvana in Paradiso toen in Amsterdam, 25 november 1991. Hoe kwam jij daar terecht toen? Nou, ik zou je vertellen, ik had ze eerder live gezien op Ein Abend in Wien. Dat was een soort festivalachtig iets in Rotterdam. En daar zag ik een band die zo stond te zwoegen en die zulke catchy nummers had. Maar het was ook nog zo ongeorganiseerd en zo'n puinhoop. En aan het eind werden ook alle instrumenten kapotgeslagen. En ik dacht, wat is dit? En dat is bij me blijven hangen. En toen hoorde ik dat ze weer kwamen. En dat was eigenlijk nog voordat Nevermind uitkwam. Ze zouden eerst in een kleinere zaal zijn. Volgens mij eerst in de Melkweg zelfs. Dus daar had ik me voor aangemeld dat ik dat wel wilde fotograferen. Ja, en toen kwam natuurlijk die gigantische hit. En toen was Melkweg natuurlijk al te klein. Hebben ze naar Paradiso. Maar ja, in die tijd hadden ze waarschijnlijk al gerust een Ahoy kunnen vullen. Maar ja, dat, technisch was dat nog niet mogelijk. Dus ze hebben toen dat legendarische kleine optredentje daar gedaan. En ik was daar met twee collega's. Want eigenlijk was helemaal niemand geïnteresseerd om die band te fotograferen. Maar toen ineens iedereen. Het mooie is, we hebben een geluidsfragment uit die tijd. Uit Paradiso, uit 1991. En die gigantische hit waar je het over hebt, Smells Like Teen Spirit. Wat een energie, man. Je hebt hem voor dit concert ontmoet, William. Was hij toen ook zo energiek? Ja. Nou, het is een mooi verhaal. Ze waren 's middags al in Hilversum, want ze gingen daar de 2-meter-sessies opnemen. En daar bleek al dat de band uitgeblust was. Ze waren letterlijk opgezogen door die hele muziekindustrie. Er zat geen puff meer in. Het is ook een 2-meter-sessie die eigenlijk helemaal mislukte. Waar eigenlijk geen goede opnames van waren. Zou ze hebben Jan Douwe Kroeske altijd zeggen. Die vond het eigenlijk een van de slechtste die er ooit was opgenomen. En toen moesten ze nog naar dat Paradiso toe. En toen ik op een gegeven moment in de kleedkamer kwam, want ik zou voor het optreden een bandfoto maken, lag Kurt Cobain opgerold op de grond in een hoekje van de kleedkamer te slapen. Echt in een hele diepe slaap, want het was echt een enorme teringherrie. En ze zouden eigenlijk 10 minuten later op moeten. Dus ze gingen ook te laat het podium. En ik stond, als dank kreeg ik eigenlijk een plek op het podium, want die manager zei van, joh, kom maar op het podium staan, want in het publiek gaat het helemaal los straks. En daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor, want het ging inderdaad helemaal los. En ja, we stonden te wachten. En ik dacht eigenlijk, joh, dat gaat helemaal niet meer door, weet je. En ja. Nou, op een gegeven moment kwam dat kleine, tengere mannetje. Het was een klein, tenger mannetje dat bühne oplopen. En ze hadden mij gezegd van, joh, na het optreden kom je weer naar beneden. Dan gaan we het dan wel regelen. En ik dacht, nou ja, die liep naar die microfoon toe. En toen trokte die strot open. En ja, dat was bijna een dik uur. Alleen maar energie, gillen, schreeuwen, de boel aan puin slaan. Hup, weer naar beneden, naar de kleedkamer. En toen was die weer uitgeblust. Hey, wat voor foto heb je gemaakt, wil je uiteindelijk doen, van hem? Van de band ook? Nou ja, ik mocht het hele optreden fotograferen. Dus dat was een mooi cadeautje. Niet alleen de eerste drie nummers. Ja, normaal gesproken wel, ja. En ze lieten me nu staan als een soort goedmakertje. Dus uiteindelijk was de cameraman heel blij dat ik daar stond. Want hij probeerde op een gegeven moment, een van de cameramensen van de VPRO die het aan het vastleggen waren, probeerde die met camera al het publiek in te duwen. Maar ik stond naast hem net iets lager, dus ik kon hem tegenduwen, zeg maar. Ik weet niet wat voor rare actie dat was. Want die man had hartstikke, ja, zich enorm kunnen bezeren natuurlijk. Maar ja, in die tijd was dat heel normaal, want iedereen ging steeds duiven. Dus ik dacht dat hij dat misschien een grappig idee vond, maar dat was natuurlijk een heel dom idee. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, Beto, het is het meest energieke en fantastische optreden wat ik ooit heb gezien. En ook het meest legendarische optreden eigenlijk. Heb je hem na de show nog gezien? Ik ben na de show nog naar beneden geweest. Nou, zoals ik net al zei, hij was helemaal uitgeblust, ja, na die show. Echt, er zat helemaal geen puff meer in. En ja, toen kreeg ik toch wel te horen dat hij eigenlijk geen zin meer had om me nog te poseren. Hij zei dat wel heel vriendelijk zelf. Dus dat was wel hartstikke aardig. Ik werd niet afgewimpeld door iemand. Hij zei echt van, joh, zou je het erg vinden om dat misschien een volgende keer te doen? Nou ja, die volgende keer is nooit meer geweest. Want de keer erop dat ze zouden komen, werd het verplaatst in Ahoy. Omdat hij een zelfmoordpoging had gedaan in Italië. Zo. En ja, en de keer daarop was het te laat. Heb je nog iets meegenomen van die avond? Of nog iets overgehouden aan die avond, behalve de foto's? Ja, ik heb een potje Vicodin heb ik overgehouden van Kurt Cobain. Een potje met pillen die hij had laten staan. Oh, die heb je meegenomen? Gewoon aandenken? Als aandenken. En die hangt in mijn studio. En ik was ook zo nieuwsgierig naar die pillen. Want er was zo'n mythe over dat pijnstillers waren die alle pijnen deden verdwijnen. Dus ik heb er stiekem ook even een keer eentje genomen toen ik enorm rugpijn had. En het was inderdaad waar. Alle pijn was weg. Oh mijn hemel. God. Het is wel een schitterend verhaal wat je daar over hebt gehouden. En mooie foto's ook in ieder geval. William Rutte over Kurt Cobain. Dankjewel William. Deze week 30 jaar geleden dat hij is overleden. Door zelfdoding, Kurt Cobain. Praten over zelfmoordgedrag, dat kan anoniem. Via www.113.nl of bel 0800-0113. 0800-0113. Dankjewel. Je n'aurais jamais cru tomber tant amoureux de tes yeux, de tes reins, de la peau, de ton dos. Le jour où moi, Pierre, des clous à 200 sans un bruit de côté m'a fauché ton auto. Lorsque tu t'es penché sur mon corps immobile qui gisait sur l'asphalte, je n'avais plus de sang. Le spectre de la mort qui relait tout autour se faisait menaçant. Mon cœur ne battait plus, mais c'est en le massant que tu m'as plu le plus. De même qu'en m'embrassant, je ne respirais plus, j'ai pu savoir ton goût. Le goût insignifiant, une femme de plus, dont de toute façon je la verrais le cul. Mon heure et je n'attends le point de servir le surin à cette vie de chien, à cette vie de peur, à cette vie de rien. Je sens que je me meurs, je sens que je me meurs. Mes yeux à l'agonie ont cru voir de l'amour couler au fond de toi. Mais s'il est un peu tôt pour dire que c'est toi, il est déjà bien tard pour faire quoi que ce soit. Pour faire quoi que ce soit. Il arrivait un jour que nos âmes déchirées se retrouvent enfin. En guise de merci, j'offrirai en retour un massage des seins, mon dernier amour. Nummer 1 Mazunte en het, de band heet Sufris Maracas. Ah, heerlijk. Straks, we gaan het hebben over onder andere Lutzarel Geertruida. Hij kwam van zijn stotterprobleem af. Maar ja, hoe doe je dat? Dat kan via de Del Ferro-methode. Straks over die methode met Ingrid Del Ferro en Dennis Ensing. Die zelf ook daar baat bij heeft gehad. En natuurlijk onze vogelkoning Arjan Dwarshuis. Onderweg naar de studio met uiteraard weer schitterende vogelverhalen. Maar nu is het NWS Journaal. NPO Radio 1. Kirsten Klomp. Ajax-voorzitter Michael van Praag heeft 100 aandelen in Ajax niet laten registreren bij de autoriteit Financiële Markten, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het had binnen 2 weken nadat hij in november in dienst trad moeten gebeuren. Afgelopen week werd Ajax-directeur Alex Kroes door de Raad van Commissarissen geschorst, omdat Kroes vlak voor zijn aanstelling 17.000 aandelen Ajax had gekocht. Van Praag is voorzitter van de Raad van Commissarissen, maar ging zelf dus ook in de fout. In Utrecht zijn 2 mannen opgepakt voor het maken van de eerste bangalijst over Utrechtse studenten. Onder studenten gingen 2 lijsten rond met namen, foto's en telefoonnummers van jonge vrouwelijke studenten. Ze werden op hun uiterlijk beoordeeld en er stond bij hoe goed ze waren in bed. De mannen die zijn opgepakt worden verdacht van belediging, smaad en laster. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft landen opgeroepen om geen wapens meer te leveren aan Israël. Volgens de raad moet Israël verantwoordelijk worden gehouden voor misdaden tegen de menselijkheid in de Gazastrook. 22 landen stemden voor de resolutie, Nederland stemde niet. Dit jaar zullen er weer meer asielzoekers bijkomen in Nederland. Volgens een prognose die demissionair staatssecretaris Van den Burg naar de Kamer heeft gestuurd, stijgt het aantal asielzoekers naar tussen de 50.000 en bijna 79.000. Van den Burg zegt dat het systeem piept en kraakt en dat er veel te weinig opvangplekken zijn voor al die mensen. De staatssecretaris Van Rij wil dat de Belastingdienst uitzoekt hoeveel mensen dezelfde belastingconstructie gebruiken als Charlène de Carvalho Heineken. Ze sluist honderden miljoenen aan winstuitkeringen weg. En Van Rij denkt aan wetgeving om zulke constructies te voorkomen. ANWB Verkeersinformatie. Helene Geest op deze drukke vrijdagmiddag. Ja, 350 kilometer file staat er en er zijn ook veel ongelukken gebeurd, zoals onder andere op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Born. De rechte rijstrook is dicht, er is schade aan het viaduct ontstaan na een ongeluk. Vanaf Maastricht is de vertraging nu 1 uur. Verder veroorzaakt een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag nog een lange file tussen Schiphol en Roelevarensveen. 10 kilometer file daar en 25 minuten oponthoud. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Geldt niet voor de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Knopendel, want daar is de weg nog dicht na een ongeluk en die blijft voorlopig ook dicht. Je kunt voorlopig het beste omrijden via Den Bosch en Waalwijk over de A27, de A59 en de A2. En verder is de dijk Enkhuizen-Lelystad de N307 Hoorn-Kampen in beide richtingen dicht, ook door een aanrijding. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Het is inmiddels 3 minuten over 4:30 en Arjan Dwarshuis is binnenkomen lopen. Ik zag al mooie dingen die je hebt gemaakt, Arjan. Ik ben net een weekje Drenthe geweest. Ja, en je hebt meteen wat Drents meegenomen ook. Ja, okay. Appelvinkje. Precies. Appelvinkje, schitterend appelvinkje. Goed, we gaan het hebben over, niet over Drenthe, maar over Zuid-Holland. Kind van Zuid. Dat is Lutzarel Geertruida. Zo heet ook de documentaire die nu te zien is op het streamingplatform van zijn club Feyenoord One. Ik kom van Rotterdam-Zuid, dus dan ben je sowieso wel voor Feyenoord. Voorzetten spelen, koppen. Zijn wapen komt echt vanaf daar zo. Het enige wat je niet moet doen, je moet je niet inhouden. Je moet gewoon gaan. Ik weet, je zag die 2-3. Bro, is vissen de game. Ik kom van ver, maar blijf lopen. Had jij een half jaar geleden gedacht dat mocht je op de koolsingel gaan staan, ik begin die microfoon te pakken en voor 200.000 man wat te zeggen? Ik was dat sowieso altijd al van plan. Ja, en de documentaire is opmerkelijk natuurlijk, omdat Geertruida heel lang niet heeft willen praten, omdat hij stotterde. Dus toen ik het zag, dacht ik van, hé, dat is interessant. En hij praat er ook over. En Geertruida kwam van het stotteren af dankzij de Del Ferro-methode. 2 van zijn trainers die hem de afgelopen jaren hebben geholpen zijn hier. Ingrid Del Ferro en Dennis Ensing. En niet alleen hem hebben jullie geholpen, maar natuurlijk ook meer andere mensen. Maar toch, hè, Geertruida, kijk, ik heb hem wel eens horen spreken toen hij nog niet die meteor heeft gehad. Hoe kwam hij binnen? Eigenlijk komt iedereen op de eerste cursusdag hetzelfde binnen. Gemotiveerd, klaar om aan hun droom te werken. En ja, wij werken met veel verschillende mensen. Jong, oud, man, vrouw. In dit geval was het voor mij persoonlijk mooi en bijzonder. Want ja, ik kom uit Rotterdam. Ja. Ik ben voor Feyenoord. Dus om die samenwerking aan te gaan en het kampioensjaar mee te maken. En om hem dan zijn droom te zien waarmaken als kind van Zuid, de Kuip halen en ook nog op die koolsingel met die schaal te staan. Ja, dat is wel een hele mooie ervaring, ja. Dus of het nou Geertruiden is of welke patiënt dan ook, die komen binnen bij jullie en heb je een soort intake, neem ik aan. Kan je beschrijven hoe zo'n intake gaat als ik met stotterproblemen zou binnenkomen bij jou bijvoorbeeld? Goeie vraag. Kijk, wij helpen graag mensen die graag van een stotteren af willen komen. En voordat iemand bij ons een traject aangaat, hebben wij een informatiegesprek. 1-op-1, heel laagdrempelig. Omdat ja, stotteren is toch iets waar men die stottert, ligt eraan per persoon, niet graag over spreekt. Dus dat wij ook echt horen hoe zij erin staan om hen van een goed advies te kunnen voorzien. Mochten ze aan de training deel willen nemen, is ook voor ons een check of zij gemotiveerd zijn. Want het moet een match sowieso voor de geïnteresseerden zijn. Mm-hmm. Maar ook voor ons of het bij de groep aansluit of bij onze methode aansluit. En ja, die methode staat, die doet het. Dat kunnen wij uitleggen. En die motivatie brengt men om die methode in de praktijk toe te passen. Nou, heet die methode Del Ferro-methode. Ingrid, het is jouw vader. Ja. Heeft die methode ontdekt. In de jaren 70 was dat. Ja, klopt. Kan je ons meenemen in wat die methode inhoudt en hoe hij die heeft ontwikkeld? Ja, het is wel een bijzonder verhaal. Mijn vader was een Amerikaan uit Philadelphia. Een groot operazanger. Heeft in de grootste theaters over de hele wereld gezongen. Zelfs met Maria Callas. Oh. Ook een plaat van mij opgenomen. En tijdens zijn tour door Europa, waar hij Othello vertolkte, als de titelrol, werd hij eigenlijk verliefd op Amsterdam en op mijn moeder. En ging hij zich in Amsterdam vestigen. En daar begon hij zangles te geven. Dus heel bekend Nederland kwam bij de grote operazanger Del Ferro op zangles. Waaronder ook een keer een Duitse tenor die stemproblemen had. Maar ook heel erg stotterde. En iedereen kan vloeiend zingen, terwijl je wel zou stotteren. Zo ook deze tenor. En dat is een algemeen bekend fenomeen. Maar niemand had eigenlijk tot die tijd bedacht, hoe kan dat nou? Dat als iemand zingt, stottert hij niet. En als hij dan spreekt, loopt hij vast. We hebben hier in Nederland een goed voorbeeld met Sanne Hans bijvoorbeeld. Van precies, Miss Montreal. Ja. Exact hetzelfde. Ja, ja, meerdere natuurlijk. En op een gegeven moment kreeg deze man middenrifttraining, ademhalingstechniek voor zijn zangstem. En na een paar dagen, want hij verbleef dan in Amsterdam, zei hij, meneer Del Ferro, hoort u niks aan mij? En mijn vader zei, voice is much better, don't worry. Nee, zegt hij, ik stotter helemaal niet meer sinds ik bij u op zangles ben. Toen dacht hij, oké, wacht. Als die man zingt, stottert hij niet. Als hij deze middenrifttechniek toepast, komt hij er vanaf. Daar moet een link te leggen zijn. En toen had hij een hypothese dat het middenrif, onze ademhalingsspier, dat die bij mensen die stotteren zou moeten vibreren of ongecontroleerde bewegingen zou moeten maken. En dat heeft hij toen meerdere malen wetenschappelijk laten onderzoeken. En daar kwam dus voor de eerste keer in de wereld eigenlijk, in de geschiedenis van stottertherapie, naar voren, stotteren, daar kan je van afkomen, want het heeft een fysieke oorzaak. Oh. En volgens mij nog steeds bij heel veel mensen het idee is dat het ook te maken heeft met hoe rustig of onrustig je in je hoofd bent. Nee, ja, kijk, dat kan. Iedereen stottert op zijn eigen manier. Er zijn mensen die juist meer stotteren wanneer ze nerveus zijn. En er zijn mensen die juist in een huiselijke situatie meer stotteren. En wat belangrijk is dat de fysieke oorzaak bij iedereen hetzelfde is. Mm. En stotteren heeft natuurlijk dan wel heel veel mentale en sociale consequenties. Hè, want je bouwt op een gegeven moment spreekangst op en het zelfvertrouwen tast stotteren heel erg aan. Er wordt vaak toch niet fijn met stotterende mensen omgegaan. Er worden grappen over gemaakt. Je kan je dromen niet altijd behalen. En dat is natuurlijk fantastisch als je daarvoor een oplossing verzint. Hè, zoals kan je schichtiger maken in de samenleving, Dennis? Want jij hebt gestotterd vroeger. Ja, ik heb zelf die training gedaan toen ik 21 was. Dus jong volwassenen. En ja, het kan gedrag en levenskeuze beïnvloeden. Dat verschilt ook per persoon. Bijvoorbeeld krijgen heel veel mensen die bepaalde opleidingen of banen niet doen, omdat ze communicatief minder vaardig zijn. Maar het zit hem ook in de kleine dingen. Dus we hebben zo verhalen dat men drinkt jarenlang Fanta, omdat ze geen colaatje kunnen bestellen. Oh, cola ga je hem van stotteren? Sommige mensen hebben vaak moeite met de K-klank. Dus andere antwoorden geven of trucjes, synoniemen. Dus ja, als ik dat bij iemand zie of hoor, dan zie ik dat gelijk als ervaringsdeskundige. Maar ja, mijn kapper die stotterde. En ja, ik zag het gelijk. Maar mensen die daar kwamen, ja, die hadden het voor jaren niet door. En er zijn er zat van verhalen. Kijk, het is niet alleen het kunnen uitspreken van letters en woorden, maar er van tevoren mee bezig zijn. Als ik moest inchecken bij een hotel, dan nam ik mijn boekingsbevestiging mee waar mijn naam op stond. Want mezelf voorstellen vroeger, Dennis, ja, dat was wel een dingetje voor mij. Dus van tevoren ben je er mee bezig. Als de printer op was, ja, dan had ik een groot probleem. Hoe lang heb jij erover moeten doen om er van af te komen uiteindelijk met de methode zoals Ingrid net beschreef, de Del Ferro methode? Goeie vraag. Kijk, het leuke is, mens spreekt vloeiend vanaf dag 1 met die methode. Nou, in de cursus, de opzet van nu, die is anders dan voorheen, wordt het eigenlijk elke dag afgebouwd, dat je steeds minder hoeft te doen, die vloeiendheid bestaat. En na de week training volgt er een nazorgtraject en dan wordt de techniek afgebouwd tot een automatisme. De vraag te beantwoorden wanneer exact is, zelfs als ik vraag, ja, wanneer heb jij niet meer nagedacht om te kunnen schakelen in de auto, om een bal te vangen, om met je linkerbeen aan te nemen, rechts door te gaan. Dus die automatismes gaan er steeds in. En pas achteraf merk je van, wacht. Ja, ik heb zo lang niet gestotterd, ik heb zo lang geen techniek gebruikt, ik heb zo lang geen onzekerheden gevoeld, want het zit hem in de onzekerheden. Ja, en totdat je eigenlijk helemaal niet meer aan denkt. Net als ja, schakelen in je eigen auto eigenlijk. En mag ik vragen, heb je nu nog wel eens dat je wel moet focussen om dan niet te stotten? Of komt het nooit meer terug nu ook? Nee, ja, als je mij 5 jaar geleden had gevraagd of ik op de radio aan een talkshow zou zitten, had ik je vierkant van, waarom vraag je mij eigenlijk? Ja. En tuurlijk vind ik dit spannend. Die oude gedachten van vroeger komen op. Maar een techniek heb ik niet meer nodig. Automatisme is het geworden. En ja, zo wordt het ook. Ja, die littekens worden met de jaren minder. Je gaat gewoon je ding doen, je gaat je leven doen. En eigenlijk, ja, als ik niet was aangesloten bij het Del Ferro Instituut, om vanuit mijn ervaring hoe het moet, maar ik zeg altijd ook vooral hoe het niet moet, want tuurlijk ben ik tegen dingen aangelopen. Ja, had jij nooit kunnen zeggen dat ik ooit had gestotterd. Hebben jullie een voorbeeld van de afgelopen jaren, misschien Ingrid, dat je hebt gezien bij iemand die daadwerkelijk ten positief is veranderd, wat jou het meeste heeft aangesproken, dat je dacht, maar nou, dat was echt inspirerend om te zien bij die persoon, bij die man of vrouw? Ja, dat zijn legio verhalen. Eén. Ja, Eén. Wat ik toch altijd wel het hele mooie vind, is dat ik kom nu op één verhaal, en dat is een jongetje wat heel erg stotterde en ook veel tics daarbij had. Dat zie je vaak met kinderen of mensen die stotteren. En vervolgens is gediagnosticeerd met Gilles de la Tourette. Oh. En bleek dus niet het geval te zijn. Kreeg ook al medicatie. Had al heel veel logopedie gehad. Al 7 verschillende logopedisten zelfs. En alle hadden gezegd, je moet ermee leren leven. Het hoort bij je. Accepteer het. En uiteindelijk is die moeder verder gaan kijken. Is bij Del Ferro gekomen. Hij heeft een 5-daagse cursus gedaan. En echt vanaf de eerste cursusdag, wat Dennis ook net zei, sprak hij al vloeiend. Dus dat was natuurlijk al fantastisch. Bizar. En door die, ja, ook die ontspanning of zo, of die focus die ze leren bij ons, gingen al die tics ook weg. Echt gewoon vanaf dag 1. Dus dat is, ja, dat zijn dan wel verhalen waar ik ontzettend blij van word. Ja, kijk, in het verhaal van Geertruiden natuurlijk, we zien het in de documentaire. Ik kan me voorstellen, juist Feyenoord-fan. Ik bedoel, we hadden hem nog nooit horen praten. En na de cursus kan hij gewoon praten. En sterker nog, hij geeft een interview voor de documentaire op tv. Mm-hmm. Voor een camera. Dat moet ook een trots moment zijn geweest voor jou, Dennis. Mensen komen binnen met hun eigen doelen en uitdagingen. Of je nou voor een camera meer stottert of bij je cola bestellen. Ja. Ja. En door het proces heen gaat iedereen zijn eigen uitdagingen aan. En dat verschilt per persoon of je gelijk voor de grootste uitdaging gaat, of dat je rustig op gaat bouwen. Nou, en als iemand dan, welke is dan ook, ja, wij krijgen zo verhalen van, hey, ik heb dit gedaan. Of er zijn, ja, nogmaals, legio verhalen. Maar ja, als iemand dan, waar die voor werkt, zich inzet en het ook dan doet, ja, als team van Del Ferro denken wij van, oké. Ja, nice. Ja, ik moet ook nog aan een verhaal denken wat ik vorige week hoorde. Was een jongen die eigenlijk ook topsporter is en bewust niet ging winnen. Oh. Omdat hij dan een interview moest geven. En nu is hij, dat was een mooi verhaal. En nu was hij op een atletieke NK, heeft hij gewonnen. Omdat hij zich gewoon heeft ingezet. Hij kan namelijk praten. Ja, echt geweldig. Ingrid Del Ferro en Dennis Ensing van de Del Ferro Methode. Documentaire trouwens, Kind van Zuid, over Geert Truijders, te zien op het online streamingplatform Feyenoord One. Meer informatie over de Del Ferro cursus te vinden via delferro.nl. Dank jullie wel. NPO Radio. Dit is tot 4 uur. Bello uit 1983 van een film Flashdance voor de oudere luisteraars onder ons. Er zijn er heel veel trouwens. Dit is voor de jongere luisteraars. Voor de vogelliefhebbers. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Je hebt weer een serie in gedacht, of niet? Ja, dit wordt een drieluik. Vertel. Ja, we beginnen eerst meer in de breedte. En ik wil beginnen met twee vragen aan jou. Oké. En we beginnen met een makkelijke. En dat is, hebben vogels armen, Umberto? De manier op je het vraagt, moet ik ja zeggen. En de vleugels waren waarschijnlijk armen. Ja, nee, dat was de makkelijke vraag. Dus ja, 145 miljoen jaar geleden zijn vogels geëvolueerd vanuit de dinosauriërs richting de vogels. Beroemde fossiel uit Duitsland, de Archaeopteryx. Die hebben we hier wel eens besproken. Zeker. Een vogel, een dinosaurus die ja, stukjes ging flappen. En ook met klauwtjes aan zijn elleboog gewricht. En uiteindelijk ja, is dat verder en verder geëvolueerd. Dus die armen die werden steeds korter. En wat ze ervoor in de plaats kregen, waren dus heel lange veren voor draagvermogen. Waardoor vogels dus heel lichtgewicht zijn en ja, enorm lang in de lucht kunnen blijven. Dus het is echt een waanzinnig stukje evolutie met ja, een veer zelfs een heel complex iets. Een structuur van creatine. Nou, daar moet je maar eens even goed onder microscoop naar kijken. Maar het grappige is dat ja, we kennen de niet vliegende vogels. Die worden snel als primitief gezien. Hè? Ja. De kiwis, de struisvogels en zo. Maar die eigenlijk zijn die naar vliegende vogels eerst gegaan. En zijn ze door vaak eilandspecialisme bijvoorbeeld teruggeëvolueerd naar niet vliegen. En bij een kiwi is dat zo extreem dat hij alleen een soort rudimentaire stompjes nog aan zijn lichaam heeft. En die je ook in het veld eigenlijk niet meer kan zien. Het is gewoon een bol van donsveertjes en een hele lange snavel. Dus dat is heel interessant. En dan nu de tweede vraag. Okay. Ja, want mijn tweede vraag is lastiger. Hebben vogels knieën, Umberto? Ik heb nu een kip in gedachten. Ik denk het niet. Ja. Heeft een vogel knieën? Nee, nee. Nou, een struisvogel heeft knieën. Nee, ze hebben zeker knieën. Oh. Alleen het zijn hele andere proporties. Maar voor we daarover beginnen wil ik eerst nog, was ik even te vergeten nog, een hele interessante vogel die dus nog steeds die klauwtjes heeft aan zijn elleboogwrichten. Die dat kenmerk van die Archaeopteryx, dat zie je nog bij één hele primitieve vogel. En dat is de hoatzin. Ken je die? Uit Zuid-Amerika. De nationale vogel van Guyana. Ja, een van de meest bizarre, primitieve vogels die er is. En die heeft dus de jonge vogels, vallen die eraf, maar hebben ze een soort klauwtjes aan hun elleboog gewricht. Ze maken een soort bizarre sissende geluiden en dan zitten ze bij van die hoefijzermeren in het Amazone-regenwoud in kleine kolonies. En die jongen die gebruiken die klauwtjes om door die bladeren te klauteren. En als er dan gevaar dreigt, een anaconda of zo, dan gooien ze zich in het water. Oh. Trouwens ook gevaarlijk, want ja, zitten piranha's. Maar dan klauteren ze met die klauwtjes weer terug die boom in. En dat is dus niet het enige bizarre aan die vogel, want het is echt een van de meest bizarre vogels. Hij is ook een soort levende koe. Ja, hij leeft van uitsluitend bijna van bladeren van de aronskelk. En die bladeren die groeien dus bij die hoefijzermeren, die bomen. En die bladeren zijn super slecht verteerbaar met heel veel vezels. Dus net als een pandabeer alleen maar bamboe eet. Of een neusaap alleen maar van die bladeren van de mangrovenbomen. Eet hij alleen maar die bladeren. En hij heeft niet van die gespecialiseerde magen die zo'n koe heeft. Maar hij heeft gewoon een klein vogelmaagje. Dus wat dat beest heeft, hij heeft een symbiotische relatie met een soort bacterie die uniek is voor die hoatzin, een onbekende bacteriesoort. En die leeft in de krop van die hoatzin. En daar gaan al die bladeren in. En die bacterie die doet eigenlijk het verteren voor hem. En daardoor heeft hij dus, omdat hij dus zo'n zware krop heeft, vol met die bladeren non-stop, is hij ook heel topzwaar. Waardoor hij de hele tijd naar voren helt en anders van de tak af zou vallen als hij niet een hele lange staart ook zou hebben. Dus dat balanceert hem uit. Maar terug naar die knieën, Umberto. Ja, terug naar die knieën. Hebben vogels eens knieën? Ja, is het antwoord. Alleen de proporties bij een vogel zijn heel anders. En het beste voorbeeld is een ooievaar. Dat is denk ik een leuk voorbeeld met die hele lange poten. En die knie die zit eigenlijk verstopt onder zijn veren. En wij hebben onze knie zit tussen ons bovenbeen en ons onderbeen. Hè? Ja. En dan knikt onze onderbeen naar achter. Bij vogel, als je wel eens een vogel ziet zitten, hè, een ooievaar, dan zitten die onderbeen heel gek naar voren, lijkt het. Ja. Maar het is eigenlijk, die knie zit verstopt onder zijn veren. Dan heb je een heel lang onderbeen. Dan de enkel. En dan een heel lang middenvoetsbeentje. Oh. En dat middenvoetsbeen is dus eigenlijk wat bij ons het onderbeen is. Ben je er nog, Umberto? En hij staat. Eigenlijk zit de knie aan de bovenkant helemaal. Ja, dus zijn enkel is zijn knie. En daarom knikt het de andere kant op. En wat wij bij ons onze voet is, staat die vogel eigenlijk op stenen. Oh. Ja, en dat is dus heel bizar. Heel, heel anders geproportioneerd is die als het ware dan bij zoogdieren. En wat

spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. NPO Radio 1, 4 uur. Susanne Bosman. Goedemiddag, huis.